Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 31 Ocak Cuma. Yıl 2020. Ay 1. Gün 31. Kasım 85. 1441 Hicri Cemaziyelahir 6. 1435 Rumi Ocak 18. Matbaanın Türkiye'ye girişinin 291. yıl dönümü. Hamsi'nin başlangıcı. Fırtına. Günün sözü. Yaşayan insanların zekası, ölmüş insanlar ile en iyi ilişkiyi kitaplar yoluyla kurar. Bowie. Günün malumatı, Hamsi'nin başlangıcı, 31 Ocak, 20 Mart. Hamsin, Arapça'da 50 demektir. Kış mevsiminin soğuklarını dönemlere ayırmış olan eski takvimciler, Erbayi'nin sona erdiği günden sonra gelen 31 Ocak gününü Hamsi'nin ilk günü saymışlardı. Hamsin, 20 Mart'ta sona erer. Günün malumatı, ilk matba, günün tarihi aynı zamanda. 291 yılı önce bugün 31 Ocak 1729'da memleketimizin ilk basılı eseri Vankuli Lügatı çıkmıştı. Türkiye'de de matbaanın yerleşmesi 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Sait Çelebi ve Macar asıllı İbrahim Müteferrika'nın çabalarıyla gerçekleşmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos. Ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia, Patagonia, Patagonia, destinada al sacrificio por los que miran de lejos como a indefinido sitio. Patagonia, puede darte quien no asume tu destino, quien tiene rota la parte de pensar en argentino. Patagonia, Patagonia, Patagonia, embarazada de mitos que se mezclan con el viento y el aliento de tus hijos. Patagonia, Patagonia, Patagonia, Tierra Santa, porque Dios así lo quiso. Después que el séptimo día bajó a beber en tus ríos, Patagonia, Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos. Ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos, Patagonia. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Özdeş Özbay da bizimle birlikte ekipte. Onun dışında bize Emre Gümüşer destek veriyor. Her zaman olduğu gibi ama artık o da ayrılıyor. O da burada. O da burada, günaydın diyecek birazdan. Ve Berhem Baltaş da bize destek vermekteydi. Evet efendim, günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, böyle bir kapanış gibi bir şey yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız ayrılıyor aramızdan. Ama bizimle beraberler. Evet efendim, bugün Açık Gazete ekibi de bazı değişiklikler olacak. Selahattin klavyeye geçecek mikserden. Emre Gümüşer programına devam ediyor bu aralar. Gayet güzel bir tempoyla beraber. O kendi Açık Gazete desteğinden birazcık geri çekiliyor. Ben aynı zamanda Açık Gazete programından çekilip İklim Acil programında devam ediyorum. Yerimize yeni arkadaşlarımız geliyor. Özdeş burada bizimle beraber. Robland pazartesi günü birlikte olacak. Destekleri de aynı zamanda diğer arkadaşlarımızın sürecek diye düşünüyorum. Evet, şimdi bir takvimden tarihte bugüne geçmeden önce bir de bir ufak bir bilgi verelim. Doğa Defteri'nden Deniz Gezgin'in hazırladığı Kuşlar kitabı. Balık fırtınası, bugün Zemheri'nin sonu. Bu fırtınayla balıkların denizlerdeki göçü başlıyormuş. Balık fırtınasıyla, onun için balık fırtınası deniyor. Bugün Zemheri'nin de son günü. Soğukların son buluşunu ilk müjdeleyenlerden biri ardıçgillerden ötücü bir kuş olan kara tavuk. Merak eden varsa Latincesiyle Turdus merula, merula. Ya da kara tavuk. Kara tavuk, evet. Onun dışında tarihte bugün ne olduğuna bakalım. İşte şeyi söyledik zaten, 1729'da bugün. 272 yıl önce matbaanın Türkiye'ye girmesi Vankuli lügatıyla bayağı gecikmeli, dünya tarihine göre fevkalade gecikmeli bir durum olduğunu belirtelim yani. 300 yıllık bir en az gecikme var Batı dünyasına göre. Ne demişler? Geç olsun güç olmasın demişler midir? Ama güç olduğu da belli zaten. Kaç sene demiştiniz? Ne bileyim, bir şeye bakmak lazım. İlk matbaanın, Gutenberg'in tam yaşama tarihine bakarsak tam kaç yüzyıl fark olduğunu da Türkiye'ye gelmesi, bu topraklara gelmesi matbaanın, kitap meselesinin. Sen bir merak eder yahu. Evet. Ellerine geçmiştir herhalde, o kadar ticaret yapıyorlar. Ama farklı sebeplerden ötürü getirilmemiş de olabilir tabii ki. İlk Türk matbaası, Türkiye'deki ilk matbaa İstanbul'da Sultan Selim'in konağında kurulmuş oluyor malum. Yani Saray Bediyesi oluyor yani o zaman. Tamam, biraz önce öyle. Ve Bovi'nin de Saatli Marif takviminin aldığı günün sözünü de okuduk. Çok anlamlı bir şey söylüyor. İnsan, yaşayan insanların zekası, ölmüş insanlarla en iyi ilişkiyi bir yolla kuruyor. Bir şey yok, internet yok, telgraf yok, telefon yok. Kitap var ama bu yolla kurulabiliyor en iyi ilişkiyi demiş Bovi ki haklı bence. Evet, şimdi tarihte bugün onu da bakalım. 1876'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün ülke boyunca Kızılderililer, yerliler, rezervasyon diye adlandırılan kendilerine ayrılmış özel bölgelerde yaşamaya zorlandılar. Onun da tarihi bugün. Bikem Ekberzade'ye bir daha anlattırırız bunu, neden böyle olduğunu. Kızılderili tarihini Türkiye'de bildiğim kadarıyla daha yakından takip eden kimse yok. Evet efendim. Ve önemli aslında, şimdi dünyada en önemli yerli topluluklarından biri olarak onlar var. Çünkü onların bilgilerine dayanarak ancak küresel yıkımı çözebileceğimiz anlaşılıyor yavaş yavaş. Oradan şeye geçelim. 1943'te bugün de İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Feldmarşal Friedrich Paulus Sovyetlere teslim oluyor. Stalingrad'da von Paulus. Soylu tabii. İki günlük bir 6. ordunun kalan kısımları da teslim oluyor. Ve dünyanın en vahşi savaşlarından bir tanesi Stalingrad Muharebesi sona ermiş oluyor. Biraz malumat fırçalık yapayım efendim izninizle. Hemen hemen tüm tarihçiler tarafından 2. Dünya Savaşı'nın kesin dönüm noktalarından birisi olarak kabul ediliyor Stalingrad Muharebesi. Bu savaş tarafların tüm güç ve azimlerini ortaya koydukları kıran kırana süren ve sonuçta toplam kayıpların neredeyse 2 milyona ulaşmasıyla askeri tarihin en kanlı savaşlarından birisi aynı zamanda. Evet. Savaşın sonu Almanya açısından bir yıkım oluyor. Stalingrad'ın da sonu aynı zamanda. Miğfer güçleri savaşı kendi lehlerine döndürmesinin çabasında bir dönüm noktası olarak hatırlıyorlar Stalingrad'ı. Ve Doğu cephesinde Alman zaferinin olanaksız kılınması olarak da tarih sahnesinde yerini alıyor. Çok fazla insan ölüyor. Çok fazla. Evet, bir de çok ilginç bir yarı belgesel bir Sovyet filmi seyrettiğimi hatırlıyorum buna ilişkin. Ben de o konuyu satayım bari. Oradaki bilgilerim unutulmaz manzaralardan biri şeydi. Siperlere iyice gömülü Sovyet askerleri işte korumaya çalışıyorlar. Hı hı. Onları yok etmek için tek yol olarak parlak bir şey buluyor Naziler. Von Paulus komutasındaki ordular. Ve şeyleri azaltıyorlar. Siperlerin yüksekliğini azaltıyorlar. Nasıl azaltıyorlar? Tankları geçirerek sürekli üzerinden paletlerle. Hı hı. Böyle testereyle geçiyorlar. Sonra yani benzinimiz kalmadı. İlerleyemiyoruz. Evet, öyle bir korkunçlu yani onun belgeseli de vardı yani onun manzaraları hala bugüne kadar seyrettiğimden beri aklımda kaldığına göre dehşet verici yani bir şey. Bu konuyla alakalı çekilmiş çok güzel filmler de var aynı zamanda. Joseph Wilsmeyer'in Stalingrad isimli 1993 yapımı filmi de Alman cephesinden nadiren bu cephe savaşı anlatan filmlerin arasında, hatta başında geliyor. Evet, savaşın dönüm noktalarından bir tanesi. Devam ederiz. Bir de 1952'den çok ilginç bir haber var ya. Özdeş, sen okumak ister misin? Tabii. Kelkit'ten bir grup yurttaş, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Gümüşhane milletvekillerine bir telgraf çekmişler. Yıl 1952. Vilayet Gümüşhane, kazası Kelkit. Şöyle diyorlar. Kaymakam yok. Doktor yok, askerlik şubesi başkanı yok, yargıç yok, mal müdürü yok, özel idare müdürü yok, tapu sicil müdürü yok, ortaokul müdürü yok, PTT müdürü yok. İşte böyle bir kazada devlet ahalinin yurttaşları olarak huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Gayet iyi. Devlet yok, ortadan güvenlik var. Bir durum yani. Ancak Karadeniz'den çıkardı bu da bence. Karadeniz esprisinden. Can. Bu mu? Yani. Gider ayak bunu mu söyleyecektiniz Ömer Bey? Bu arada bir ekleme de ben yapayım. Galeano yok. Galeano yok. Evet, Galeano'nun okuması gerekiyor. Selahattin hatırlatıyordu o yüzden. Evet, doğru. ama daldık gittik. Evet, bu şeylere. Galeano'yu evet bugün ne çaldık? José Larralde'den Patagonia adlı şarkıyı çaldık. Neden çaldık? Eduardo Galeano Patagonia'dan bahsediyordu ondan. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Gerçekleşmeyen alem. Arjantin'in Patagonya bölgesindeki arazilerde çalışan tarım işçileri çok düşük ücretler ve çok uzun çalışma saatleri yüzünden greve gidince ordu düzeni yeniden sağlamak üzere devreye girmiş. Girdi. Kurşuna dizmek insanı yorar. 1922 yılının 17 Şubat gecesinde onca insanı öldürmekten bitkin düşen askerler hak ettikleri ödülü almak için San Julian limanındaki genel evlere gitmişler. Ama orada çalışan 5 kadın kapıyı suratlarına kapamışlar ve katiller defolun gidin buradan diye bağırarak onları kovdular. Osvaldo Bayer o kadınların isimlerini sakladı. İsimleri Consuelo Garcia, Angela Fortunato, Amalia Rodriguez, Maria Juliace ve Maid Foster'di. Fahişeler, saygıdeğer kadınlar. Eduardo Galeano. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi günün haberlerine geçeceğiz. Bugün yarınla ilgili de iki açıklamamız var. Açık Radyo'nun bir de çıkışta da söyleriz tekrar ama Açık Radyo'nun 25. yıl etkinlikleri de devam ediyor. Yarın 1 Şubat Cumartesi günü 2020'deki etkinliklerimizde Salt Galata'da Salt Galata'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bunu radyoda anlatsana adını verdiğimiz sohbetlerin ilki başlıyor. Bu birinci sohbette Koku programının yaratıcısı Vedat Ozan'la Sanat Uzun İlham Sonsuz programlarının yapımcıları Şenol Ayla ve Timuçin Oral fikir ve birikimlerini radyofonik ortama nasıl taşıdıklarının hikayesini anlatacaklar. Saat 16'da başlayacak yarın Salt Galata'da bunu. Yani bu panellerin çıkış noktası da Açık Radyo'nun çok eski bir alışkanlığı aslında, konusunda uzman ya da sadece uzman falan değil, meraklı insanları suç ortağı yapmak ve onları birer radyo programcısı olmaya teşvik etme alışkanlığı. Zamanla bu suça teşvik olayı kendiliğinden bir hal aldı ve birçok dinleyicisini de programcılığa yöneltti. Sayısız programcımız oldu böyle ve oluyor. Ve bu bir gelenek haline aldı. Bugün tamamı gönüllü programcılar tarafından yapılmış ve yapılmakta olan 1142-1150'ye yakın programımız var. Ve bunun dünyada bir başka örneği olduğundan da emin değiliz doğrusu. İşte 25. yılımızdaki etkinliklerde de bu birikimi gözler önüne serelim. İfade olanaklarını zorlayan ve sorgulayan programlarımızdan kimilerini de radyo dışında bir platformda meraklı insanlarla buluşturmak fikrinden kaynaklandı. Yani umudumuz bugüne kadar sunduğumuz içeriğin günümüzle temas içinde yeni bir anlama kavuşmasıyla Açık Radyo'nun dinleyicisiyle birlikte yaşayan ve konuşan bir arşive dönüşmesi. Yani programları dinleyicilerle buluşturmanın yanı sıra birbirinden farklı ve radyoda anlatılması tırnak içinde zor iki kavramı bir araya getirmeyi de denemek istedik. Açık Radyo ekibi moderatörlüğünü yapıyor. Bu panelde koku ve estetiğin radyoda nasıl ifadesini bulduğu meselesi üzerinde düşüneceğiz. Yani mecranın sunduğu olanak ve sınırları da birlikte anlamaya çalışacağız. Yani etik, estetik bütünselliği bizce can alıcı, önem taşıyan bir mesele olmaya devam ediyor. Bugünlerde belki her zamankinden de fazla bu. Dolayısıyla işte böyle bir etkinlik var. Vedat Ozan, parfümör ve koku uzmanı, dinleyicimizden programcılığımıza geçti. 4 kitaba dönüştürdü bu çalışmalarını. Bir de Şenol Ayla, aile hekimliği uzmanı, klinik hekimlik de yaptı. Timuçin Oral da psikiyatrist, uzun yıllar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde çalıştı. Oradan emekli. Açık Radyo'da da çok uzun, eski bir zamana da dayanıyor. Engin Geçtan'la birlikte Dünya Hali programını da hazırlayıp sunmuşlardı, hatırlanacağı üzere rahmetli Engin Geçtan'la. Şimdi o inşallah kitaba da dönüşüyor. Bu 25. yıl da bu sene o da kitap olacak. Umudundayız. İşte böyle iki program, Şenol Ayla ve Timuçin Oral'ın Vedat Ozan'la buluşması yarın Salt Galata'da saat 16'da başlıyor. Bir de İstanbul Edebiyat Evi'nde, yani 1 Şubat'ta önce kitap mekanı açılıyor. Kıraathaneydi biliyorsunuz adı. Yani Oya Baydar Köpekli Çocuklar Gecesi üzerinden ekoloji veya iklim krizi ve edebiyat başlıklı konuşma. Ben Deniz de Ömer Madri olarak da kıyamet, tacirlerine karşı kıyamet başlıklı kitabımı da orada konuşma fırsatı bulacağız. Önce kitap, önce kahve ile bitişik. Oradan kitapçıda da kahve içilebileceği, daha sessiz bir mekan olduğu için kitapta okunabileceği. Bu da 10-15'te başlayan bir etkinlik. Evet. Ben ikisinde bir arada bulunmaya çalışacağım. Önce birinde, sonra ötekinde. Bir diğer etkinlik ise Atlas Sarrafoğlu ile benim konuk olacağım. Çocuk ve Tiyatro Festivali kapsamında düzenleniyor. Dünyanın gelecekteki sahipleri, iklim krizi hakkında neler olup bittiğini Atlas ve naçizane benim de birkaç sözümle beraber hatırlayacaklar, öğrenecekler ya da bir şekilde tartışma fırsatı bulacaklar. Bu etkinlik de yarın 1 Şubat, yani yarın, yani 1 Şubat'ta saat 16'da Unique Hall'da, Unique Lounge'da, kayıt da ücretsizmiş, internet sitesinden de görebilirsiniz bunu. Yarın saat 16'da. Çok faaliz yani. Açık Radyo olarak çeşitli programcılar ve programlarımızla alana iniyoruz. Pekala, şimdi haberlere geçelim. Yani tartışmasız dünyanın üzerinde bayağı durduğu koronavirüs salgını var. Yani son bilgilere bakılacak olursa ölenlerin sayısı 213'e ulaşmış durumda. Bendeki son bilgi böyle. Dünya Sağlık Örgütü de WHO da bir küresel acil durum ilan etti. Yani hem bunu Guardian'dan hem New York Times'ın son dakika haberlerinden alabiliyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Çin'e seyahati uygun bulmadığını da açıklamış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu da çok önemli bir karar aslında. Evet. Yani gitmeyin diyor. Amerikalılar Çin'e gitmesin diyorlar. Bayağı ciddi. Bu arada başka haberler de var. Tonga, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın tahliye edilmiş olan Tonga vatandaşlarını karantinaya almasını istemiş. Tonga'da da bir salgın oluyor anlaşılan. Qantas doğrudan uçuşları durdurmayacağını açıklamış Avustralya'nın hava yolları, Avustralya'dan Çin'e. Çin dışında 129 enfeksiyon görüldüğü haberi var. Bayağı ciddi bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında şeyde bir yükselme oldu. Güney Kore'de 7. vaka görülmüş koronavirüs hastalığından. Ama Çin dışında henüz bir ölüm gerçekleşmedi galiba. Var mı bilginiz? Bir ölüm galiba. Ya da yok. Belki de haklısın. Evet. Çin dışında henüz yok. Bakayım başka son dakika haberi olarak ne verebiliriz? Britanya vatandaşları da Wuhan'dan boşaltılma kararı almış. Bugün ayrıca günün en önemli son günüydü. Bitiyor. Yarından itibaren Britanya Birleşik Krallık artık Avrupa Birliği üyesi değil, onu da belirtelim. Üzücü. Önemli bir karar. Evet. Virüs yaygınlaştıkça diyor New York Times'ın 30 Ocak tarihli haberi, Çin karşıtı duygular da yükseliyormuş. Yani korona virüsü diye adlandırılan, daha adı bile konmamış durumun büyük bir panik dalgası yaratmasının yanı sıra bayağı açıkça Çinliler bunu yapıyor, Çinliler baş düşman ilan edilmesine yol açılmış. Mesela Japonya'da hashtag etiket olarak Çinliler Japonya'ya gelmeyin diye trend olmuş mesela. Bu fevkalade, yani koronavirüsünden daha da feci bir salgın olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Tam evet. İkinci Dünya evet. Savaşı ve bütün savaşlardan önce görülen, global savaşlardan önce görülen son derece kaygı verici şey budur. Yani muhakkak bir düşman icat etmek ve onunla baş etmek zorunda. Şimdi de Çinliler oldu. Düşman. İnsanlar Çinlileri net bir şekilde yedikleriyle beraber yargılamaya başladılar. Çeşitli böcekler ve canlılar, bushmeat olarak da nitelendirilen yaban hayattaki canlıların sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda yenilmesiyle alakalı çıkan görüntüleri sosyal medyadan birbirleriyle paylaşıp bu hate speech ya da nefret söylemi denilen şeyi ortaya çıkarıyorlar. Ama bir diğer taraftan bakarsanız mesela China Study isimli kitap, Çin diyeti olarak kitabın konu edindiği için, endüstriyelleşmenin hemen öncesindeki yaşanan yerlerde, köylerde ve bazı kasabalarda doğrudan bitkisel beslenme üzerine kurulu bir hayatın nasıl sağlıklı olabileceğine dair örnek teşkil ediyordu. Evet, tabii ve bu devam ediyor. Dünyanın en büyük araştırması sağlıkla hastalık, yani sağlıkla beslenme arasındaki devam etmekte olan bir araştırma. Ve kimse de sormuyor şimdi neden bu insanlar bu beslenme tarzından bir şekilde ayrılıp doğrudan şehirlerin içerisindeki toksik yaşama bulanıp hazır yiyecekler ve bu bushmeat olarak da nitelendirilen, doğrudan yaban hayattan gelen bu tip endüstriyenin de ötesinde olan yiyecekleri tüketmeye başladılar diye kimse sormuyor. Yani ne getirdi Çinli bu noktaya, bu şekilde anılmasını, ne sebebiyet verdi diye soran çok fazla insan yani yok. Çok önemli bu, çünkü yani belki de günün en önemli konusu bu. Çünkü mesela Japonya'da Çinliler gelmesin Japonya. Singapur'da on binlerce Singapur sakini bir dilekçe yazmışlar hükümete, Çinliler girmeyecek artık, girmesin diye ülkeye. Yani Çinliler yok sayılıyor Singapur'da. Böyle bir şey var. Yani New York Times'ın 30 Ocak tarihli şeyinden çıkarıyorum bunu. Ki bu da muhtemelen Çin'i daha fazla izolasyon politikasına itebilir eğer daha ileride işler karışacaksa. Kesinlikle. Hong Kong'da, Güney Kore'de ve Vietnam'da çeşitli iş yerlerinde, dükkanların şeyinde şeyler konmuş. Dükkana, vitrine şunlar yazılmış: Anakara'dan, Çin'den gelen müşteriler giremez diye. Çok acayip yani. Hong Kong, Güney Kore ve Vietnam'da. Fransa'da da en tuhaf olanı belki de bu. Yani asla ders almadığını da gösteriyor Batı Avrupa'nın da. Bir bölgesel gazete manşetini atmış. Sarı tehlike. Of. Yani rengine de. Tabii. Yani Çin'in bir açık küresel Nazi propagandası yani. Evet, evet. Çin'in küresel ekonomik ve askeri gücü de rahatsız ederken, işte batıdaki rakiplerini de sarsarken diyor haberde, korona virüsü Çin'deki ana, yani yaşayan insanların 5000 küsur yıllık medeniyetin temsilcileri olması gereken şeyiye karşı bir düşmanlık. Ama Can'ın demin söylediği noktadan ben bir şey daha önemli bulduğum bir şeyi daha ilave etmek buyurun istiyorum. Efendim. O da şu, yani Uygur Türklerine evet. yapılan yeryüzünde görülmüş en korkunç uygulamalardan bir tanesi varken ses çıkarılmıyor. Sesini bile çıkartmıyor. Kimse bir şey söylemiyor. Yani bütün yüz tanıma teknolojileriyle dinlerin yeniden yorumlanmasıyla bütün yani Müslümanlığı da Budizmi de Hristiyanlığı da Xi Jinping düşüncesine göre yeniden yorumlayan bütün insanları köle olarak çalıştıran büyük şirketler için ve çocuklarını ana babalarından ayıran korkunç bir politikayı uygularken Çin sesini bile çıkartmıyor. Evet. Ama şimdi bu böyle. Bir diğer taraftan baktığınız zaman aniden bir şok dalgası halinde gelen bir sanki şey var. Değişim var. Çin'deki bu biraz önce bahsedilen kitapları konu olan sağlıklı hayatı devam ettiren, sürdüren insanlar o dönemin politikalarıyla beraber fabrikalar içerisinde kurulu olan şehirlerin içerisinde işçi olarak gitmeye başlıyorlar. Yani tamamen bir değişim söz konusu. Aynı sanayi devriminde olduğu gibi. Ve bu sebepten ötürü de artık eski beslenme alışkanlıklarını da yerine getiremiyorlar. Bu beslenme alışkanlıkları ortadan kalktığı gibi yaşadıkları toksik sistemde aynı zamanda gıda tükettikleri gıdaya da sirayet ediyor. Hayatlar, işler toksik, yaşanılan yerler toksik, aynı zamanda gıda toksik. Toksik bir hayat var. Aslında iklim krizi olarak nitelendirdiğimiz şeyin de aslında temelleri, doğrudan belki de temelleri aynı noktadan besleniyor. Biyolojik çöküş. Bu toksik hayat tarzımızdan besleniyor. Evet, bitirmeden ilk yarım saatte şeyi de söyleyelim. Söyledik mi bilmiyorum. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını için acil durum ilan etti. Evet efendim. Uluslararası kamu sağlığı acil durumu. Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar denmiş. O da önemli. Ve ticareti durdurmayın da demiş. Aynı ticareti durdurmayın. Bu önemli. Karara sebep Çin değil, salgına karşı hazırlıksız ülkeler olduğunu söylüyor. Yine tabii şey yaratıyorsun ama tabii şeyin de Xi Jinping'in yaklaşımı da bu bir şeytan dedi. Evet. Koronavirüsü için ve şeytanı saklayamayız gibi. Ve sansür mekanizması Çin'de devreye girmiş. Onun haberleri vardı. Yani sosyal medya şimdi bu bir dizi video dolaşıyor ortalıkta. Sokaklarda insanlar yok Çin'de, alışveriş mağazaları boş. Hani kalabalık yerlerde bir araya gelmek yasak. Dolayısıyla insanlar sosyal medyadan dertlerini anlatıyorlar. Ve bunların işte güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek evlerden insanları toplamaya başlamış Çin yönetimi. Panik yaratıyorlar ve güvenliğe aykırı diye. Bu da Vice'dan değil mi? Evet, Vice News'dan. Vice News'dan yani bayağı hapse girebilirsin eğer Beijing'in yani Pekin'in koronavirüse karşı tedbirlerini eleştirirsen ya da herhangi bir şey söylersen hapse girebiliyorsun. Evinden toplanabiliyorsun. Evet. Bu arada Çin'in insanların yatak odasına kadar kontrol eden bir rejim olduğunu ama gıda güvenliğinde hiç de benzer bir kontrol mekanizmasına sahip olmadığını da hatırlatmak lazım. İşte Çinli ya. Yani bir de çok feci bir şey de ekleyeyim ben buna da. Serebral palsi denen hastalıktan mustarip olan bir çocuk, 17 yaşında bir genç ölmüş. Çünkü bakıcısı olan babasını şeye almışlar. Karantinaya almışlar. Ya aslında bir tane gemiyi karantinaya almışlar Ömer Bey. Ama bakıcısı olmadığı için ölmüş çocuk. Evet çok kötü. Yani bundan daha büyük bir trajedi düşünülebilir. Bununla ilgilenmemişler yani. Babasını karantinaya almışlar. Ateş çıkmış. Bir de evet şeyde. Gemi kruz gemisi. 6000 gemi. 6000 kişilik gemi. Aşk gemisi. 30'u Türk. 30'u Türk değil mi? O noktayı unutmamak gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi. 6000'de 30 Türk'ün olması gerçekten haber içerisinde mevcut olarak dile getirilmesi gereken noktalardan bir tanesi özellikle Türkiye'deki medyada. Bendeki haberde yok. Yok, nereden okuyorsun? Ben Guardian'dan ekleyelim. Ekleyin siz. Tabii. Kalemle üzerine yazın 30 tane Türk var diye. 30'da Türk var yazdım. Çıkamıyorlar. Costa Smeralda. Türkiye'deki Smeralde. Bütün haberlerde böyle. Evet. Costa Smeralda gemisi. The Guardian'da peki kaç tane İngiliz olduğu yazıyor mu? Yazmıyor. O zaman sözümü geri alacaktım. Yazmıyor. Yani ben görmedim en azından. Çinli varmış bir tane. Bir tane Çinli varmış. 6000 kişinin içerisinde bir Çinli yüzünden mi karantinaya alınmış? Evet. Muhtemelen. Yani hastaneye Spallanzani'de hastaneye kaldırılmış. Çinli hastalanınca. İtalyan hükümeti de şimdi 60 İtalyanı da Wuhan'dan götürmeye çalışıyormuş. Bu böyle. Korona meselesi çok büyüyeceğe benziyor ama şimdilik burada bırakıyoruz. Evet efendim. İlk yarım saatte bitiriyoruz ama bir de önemli haber daha ekleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey da T24'ten gördüğünüz bir haber. İdlib'deki son gelişmelere ilişkin bir açıklamada bulunmuş. 700 bin kişi Türkiye'ye doğru harekete geçti demiş. Son derece büyük bir rakam. Evet efendim. Bu durum uluslararası bir krize neden olabilir demiş. Basın toplantısı yapmış. Suriye rejimi ve Rus savaş uçaklarının son 3 gün içinde Suriye'nin İdlib bölgesine 200 hava saldırısı. Yani günde 70'in üzerinde, öyle mi? Hı hı. 70. Hı. Vay canına. Yani 70'e yakın. Yani saatte 2'den fazla mı ediyor? Kaç ediyor? Evet, öyle bir şey. Hatta 3 belki. Jeffrey yaklaşık 700 bin kişi Suriye'nin kuzeydoğusundan yerinden edildiğini, Türkiye sınırına doğru harekete geçen bu kişilerin uluslararası bir krize neden olabileceğini söylemiş. Tam bir dünya savaşı arifesi günleri beklentisi, yani meraklıları daha iyi bileceklerdir. Benim o kadar tarih bilgim de yok, merakım da o kadar fazla değil ama okuduklarıma dayanarak söyleyecek, kararlılık edecek olursam, bu tip ortamlardan sonra daha çok doğuyor büyük savaşlar. Okuduklarınıza güveniyorsanız siz de bir barış planı falan hazırlayabilirsiniz, biliyorsunuz. Kurşuner'in açıklamasından 25 tane kitap okumuş kendisi. Evet. Orta Doğu üzerine Filistin barış planını hazırlamış. Kurşuner'in bir tane bile kitap okuduğunu zannetmiyorum ben aslında. Okuyup özet geçmişlerdir onun için. Okuma yazması olduğundan bile emin değilim kendisinin. Yunanistan'da Lesbos'a, yani Midilli'ye bir deniz duvarı çekmeye karar vermiş. Deniz duvarı. De sea wall. Sea evet. Barrier. Sea barrier. Evet, ama deniz duvarı diyebiliriz. Denizin dibinde dahil mi? Yoksa sadece yüzey kısmı mı? Yüzey kısmında. Alttan balıklar geçebilecek yani. Belli olmaz. Göçmenlerde. Zıplayan balık olursa durumda. Ağa çeksinler direkt. Bunun çok geniş aptalca bilelim olduğunu da söylemişler. Ama evet. Trump'ın duvarların en müthişini ben çekeceğim dediği Meksika sınırında Amerika Birleşik Devletleri. Benim kadar iyi duvar çeken dünyada hiç kimse yoktur dedikten sonra kurduğu duvarlardan birisi çelik duvarlar. Calexico ile Mexicali arasında. Meksika-Kaliforniya sınırında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu duvar yükseltme çabalarına bir maalesef engel olmuş, tırılan bir şey olmuş. Rüzgar esmiş, rüzgar çıkmış ve duvar eğilmiş. Meksika'ya düşmüş ama. Meksika tarafına düşmüş. Zaten tabii, o tarihin kaderi. Hırsızlık olayları da gerçekleştiriyorlar. Duvardan çeşitli parçalar alıp satan insanların olduğu da söyleniyordu. Tamam, bu böyle işte. Bir de son uluslararası bir haber verip öyle kapatayım. Buyursun. Almanya'da bir ajans France Press'in haberi bu. Frankfurt'tan geliyor. Bir hemşire kadın Ulm'de üniversite hastanesinde, Güney Almanya'da hemşire kadın 5 prematüre bebeği morfin enjekte ederek öldürmeye kalkmış. Son anda kurtulmuş bebekler. Rezalet. Neden yapmış? Neden yaptığı henüz bilgimiz dahilinde değil. Yazmamışlar. Fakat şeye inanıyorlarmış. Kendisinin akıl sağlığının yerinde olmadığını. Olmadığından, evet, doğru bildin. Ama daha önce de Nils Högel hatırlatıyor bu. Bir Alman hemşire daha, erkek, ömür boyu hapse mahkum edilmişti. 85 hastasını 2000 ile 2005 arasında 5 yılda 85 hastasını öbür dünyaya göndermek suçundan, enjeksiyonlarla dolaşım bozukluğu yaratıyor. Çünkü onun sebebi anlaşılmış ama hastaları hemen iyileştirerek kendini üstün hizmet madalyasına yakıştırmak için yapmış olduğu anlaşılmıştı. O akla gelmiş. Buradaki şeyin niçin yaptığı bilinmiyor bu hemşirenin. Evet. Peki işte oradan Türkiye'nin manzaralarına geçeriz ama ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.43, 9'a çeyrek var yaklaşık olarak. Ama Galeano'yu nasıl unuttumsa bir de iki de şeyi de atladım. Onlara da hemen döneyim. Tarihte bugün de bir tanesi 1965'te bugün Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmış. Türkiye'de ortalama insan ömrü kaç yılmış? Kaç yıl efendim? 1965'te bir tahminde bulun. Ortalama insan ömrü. Ortalama insan ömrü 65. Ne kadar iyi niyetli. 55. 45. in. 35'te değildir Ömer Bey, yapmayın. Ortalama insan ömründen bahsediyor. Birazcık daha iniyor. 30. 33. 33 mü? Oo. Neyse, bu geçmişte yani tabii. Yani hiçbirimiz olmayacakmışız da. Burada program olmazmış. Kendi adınıza konuşun. Ben 32 yaşındayım. Bir senem daha var. Bir yıl daha yaparmışız Nazlı. Bir yıllık daha şeyim var. Evet. Bir de 1990'da bugün çok olağanüstü korkunçlukta bir olay var. Türk Hukuk Kurumu Başkanı, Anayasa Hukuku Profesörü Muammer Aksoy, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de başkanı, kendi evinin önünde kurşunlanarak katledildi ve hiçbir zaman da bulunamadı. Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerin ne birincisiydi ne de sonuncusu oldu maalesef. Fakat kendisi Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin de çok yakından hatırladığı, Bendeniz'in de aralarında bulunduğu öğrencilerin son derece önemli, metodolojiye muazzam önem veren acayip önemli bir akademisyendi. Onu da özlemle anlıyoruz diyor bugünkü Cumhuriyet Gazetesi. Kendisinin de aralarında, yazarları arasında bulunduğu Cumhuriyet Gazetesi bilgi de veriyor. Evinin katledilişinin üzerinden tam 30 yıl geçmiş. Bugün etkinliklerle anılıyor. Hıfzı Veldet, Veli Dedeoğlu, Bahri Savcı, Münci Kapani ve Bahriye Üçok gibi aydınlarla birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kuran gazete Cumhuriyet yazarı Aksoy 31 Ocak 1990'da Bahçeli Evler'deki Ankara'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Bugün Ankara Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği Ankara Barosu ve Türk Hukuk Kurumu tarafından düzenleniyor. 13'te Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anılacak. Panel ve söyleşilerle de sürecek, bilgi verelim. Onu da söyledikten sonra Türkiye'nin haberlerine de geçelim. Şimdi şöyle bir durum var. İyi bir derleme Murat Sabuncu'dan geliyor. 4 günlük memleket manzarası demiş. T24'te bizim işimize yarayacak bir kullanışlı bir özet. 1- Vergiyi sorma. 2- Kızılay'ı paravan olarak kullanırız, karışma. 3- Bekçiyi hiç açma. 4- Ahim filan tanımayız, adaleti kurcalama. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Biraz açalım yani son 4 güne bakalım diyor. Vergiler Elazığ'da herkesin yüreğini yakan depremden sonra özel vergiler, yani 1999 depreminden sonra toplanmaya başlayan özel vergiler toplanmaya başlanan, AKP'nin iktidar olduğu yıllarda 2004 ile 2019 arasında toplam 65 milyar Türk lirası deprem vergisi toplanmış. Kılıçdaroğlu da, ülkenin ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bunun nereye harcandığını sordu. Yanıt, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan uçakta kendisine soru soran gazetecilere verdiği demeçten geliyor. Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal'e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok. Bütün bu harcamalar nasıl yapılıyor, bunlara bakmıyor ki. Şöyle demiş Sabuncu, en sıradan bir soru vergi mükelleflerinin bilgilendirilmesinin bir siyasetçinin görevlerinden biri olduğu göz ardı edilerek harcanması gereken yere harcadık diye geçiştiriliyor. Elazığ'da çürük binalara baktığımızda ya da İstanbul'un hala büyük depreme hazırlıksız olduğu bilim insanlarınca defalarca söylendiğinde bu paranın harcanması gereken yere harcanmadığını görüyoruz. Ya da iktidarın eski bakanlarının söylemlerine baktığımızda da bu paranın başka yerlere harcandığına tanık oluyoruz diyor ki, önemli çok aslında. Bütün diğer gazetelerde mesela Yeni Yaşam'da da bu var. Yandaş vakıflara para aktarmanın paravanı olarak kullanılan Kızılay tartışılıyor diyor. Ve vergiden kaçınan başkent gazdan TÜRGEV'e Türgev adlı vakıfa 30 milyon liralık bağış yapıldığı haberi de var. Ayrıca da bir de şeyi de ilave edebiliriz bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından. Adalet ve Kalkınma Partisi Kanal İstanbul gibi büyük projelerde belediyeleri devre dışı bırakacakmış. İmamoğlu yasası diye bir başlıkla verilmiş. Böyle bir durum da var. Ayrıca da Sözcü Gazetesi'nde de manşet Kanal Çeşme diye Suudi Elbassam şirketi İzmir'de Çeşme Urla arasında kalan bölgede 15 milyar dolarlık turizm şehri kuracak. Yatlar için de bir kanalı olacak diye de bir haber var. Öyle bir şey. İkinci mesele Kızılay. Yani daha doğrusu şunu da birinci de şundan bahsedelim. Van depreminden sonra 2011'deki yeniden kamuoyunun gündemine gelen vergiler için dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir söylediği açıklamayı hatırlatıyor yazıda Murat Sabuncu. Ve diyor ki vergilerin sağlık, eğitim, duble yollar gibi ihtiyaçları karşılamak için kullanıldığını açıklamıştı. Aradan geçen 9 yılda da değişen bir şey yok. Verginin nereye harcandığını bile soramaz hale gelinmesinin dışında diyor ve bu son derece önemli. Demokrasinin tanımlayan cümle budur yani. Hesap evet. verilebilirlik yönetenlerin yönetilenlere hesap vermesi, demokrasinin başka bir daha basit bir tanımı yoktur yani. Bunu ben söyledim. 1860 Kızılay, gelelim ülkede pek çok insanın güvendiği bir kuruma, Kızılay'a diyor ki 1999 depremin sırasında da çok önemli tartışmalar, çadır meselesinin bulunamadığı, ithal çadırlar meselesinin uzun boylu tartışıldığını hatırlıyorum ben. 20 küsur yıl önceki ciddi bir şeydi Kızılay'ın. O da atlatıldı bir şekilde ama şimdi 1868'de kurulan afet hallerinde zor durumda kalanlara el uzatacak diye tanımlanan kurum çok uzun süredir AKP ile yakın temasta, çokça siyasallaşmış durumda. Kızılay'ın kurumsal web sayfasında amacı hiçbir ayrım yapmaksızın insan acısını önlemeye, hafifletmeye çalışmak diye gidiyor, başlıyor. En kritik bölüm hiçbir ayrım yapmaksızın, ama işte çok ciddi, mesela Ensar Vakfı'na yaptığı türden bağışta başka kuruluşlara da bulunmuş mu bilinmiyor. Başkent Gaz özelleştirme sürecinin ardından Torunlar şirketine satılmış, GYO'ya. Başkent Gaz'ın bağışı doğrudan Ensar Vakfı'na değil de Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı doğru mudur? Eğer doğruysa bunun sebebi vergiden muaf olmak için midir diye soruluyor. Kızılay Genel Müdürü Kerem Kınık da Habertürk'te gayet rahat şu yanıtı vermiş: vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır. Yani temeli güven olan Kızılay gibi bir hayır kurumunun vergiden kaçınmak için paravan olarak kullanılması, onu da sormamak, sorgulamamak lazım tabii diyor. Bu önemli bir şey çünkü devamı da geldi. Yani Türgev Cumhurbaşkanı'nın oğlunun da aktif olduğu bir vakıf bildiğim kadarıyla, Ensar Vakfı'na vergiden kaçınmak için Kızılay üzerinden 8 milyon dolar aktaran Başkent Doğalgaz annem şirketi Türgev'i de unutmamış, o da ortaya çıkmış. Şirket Kiptaş'tan aldığı 30 milyon liralık 31 iş yerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarının yönetiminde bulunduğu Türgev'e koşulsuz olarak bağışlı. Koşulsuz mu? Evet. Sena Yaşar'ın haberi bu. Vardır bir koşulu canım. Detayını... Bedava yani. Evet, bedava neredeyse. Ayrıca TÜGVA'ya Bilal Erdoğan'ın aralarında Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulu üyeliğini yaptığı TÜGVA'nın da bulunduğu 4 vakıf ve derneğe ücretsiz bina tahsis ettiydi. TÜGVA'nın, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bir de Kızılay hilesinden bahsediliyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay da özel bir şirketin vergisini bağış olarak Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktardığını belirtmiş. Vergi kaçırma değil, vergiden kaçınma diyor ama Vergi kaçakçılığına aracılık etmesi kanuna karşı hiledir diyor. Ayrıca bir başka şey var. Kızılay demişken, Kızılay Başkanı'nın skandalleri bitmiyor diye Bir Gün gazetesinde bir şey çıktı. Oğlunu da genel başkan yardımcısı yapmış. Artık bu bir demokrasi olmaktan çok bir başka devletin, başka bir rejimin konusu gibi çıkıyor. Yani Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın oğlu Muhammed Furkan genç Kızılay'ın başkan yardımcısı olmuş. Sol Haber portalında yer alan haber bu. Sitede yer alan biyografisi şöyle: 1993 İstanbul'da doğdu. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okudu. Sağlık sektöründe kariyerine başladı. TRT World kanalının World Citizen sosyal sorumluluk inisiyatifinde görev alıyor. Ve 2016'da Genç Kızılay kurucu yönetim kurulu üyesi, Genç Kızılay başkan yardımcısı ve uluslararası ilişkiler birimi sorumlusu. Övünç madalyası da almış. Genç Kızılay da doğrulamış bunu açıklamasında. Doğru ama herhangi bir maaş almıyor demiş. Maaş, o zaman sorun yok yani. Sorun yok ama okay. Başka Gökçer Tayincioğlu'nun hazırladığına göre de, bize hatırlattığına göre de T24'te Ensar Vakfı ile bağış skandalı, eş, dost, akraba atamaları, 30 bin lirayı geçen maaşlar, 20 soruda Kızılay'da neler oluyor diye yapmıştı ve çok ayrıntılı olarak veriyor bu bilgiyi. Başkent gaz, bir de üstelik petrol ve doğal fosil yakıt. Tabii olmazsa olmazlar. Ayrıca da Cumhuriyet Halk Partisi birden fazla maaş alan AKP'lileri de listelemiş. Birden fazla mı? Evet, başlığı Arpalık Aile Şirketi. Diken'den bu da. Yani bürokratların, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı listenin başlığı Arpalık Aile Şirketi. Buna göre birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı bürokratları, Cumhurbaşkanlığı baş danışmanları ve Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri var. Adlarını sayamam, vaktimiz yok. Yani bütün program bitebilir, bir saat gidebilir. Tabii ismi sayılanlar da itiraz etti zaten. Yok efendim, öyle bir şey olamaz diye mi? Tabii. Yok, biz iyiyiz dedi. Yani Fahrettin Altun'unkini hatırlıyorum. Çok değerli insanları da o yüzden normaldir dediler. Yani böyle bir de yok, ikinci maaş doğru değil diyenler de var. Evet, var. Tek maaşımız zaten yeteri kadar yüksek diyenler var. Yani bunu söylediler mi yeterince yüksek diye? Gerek yok ikinci maaşa diye. İşte açık sözlermiş öyle. Evet, ben takdir ettim. Bir bürokratlar var. Bir baş danışman maaşı alan eski vekiller var. Onları da saymıyorum. Danışman onlar çoğu. Bir eski bakanlar var. Bir eski vekiller var. Çok sayıda bunlar. Yani listemiyorum. Bir de büyükelçilik maaşı alan eski bakan, milletvekilleri ve bürokratlar var. Aralarında da halihazırda önemli Avrupa ülkelerinden bazılarının büyükelçisi olanlar da var. Egemen Bağış gibi mesela, Çekya gibi. Hasan Cemal de şey yazıyor. Hesap vermekten korkan demokrasiden, özgürlükten korkandır diyor. Yani şey değil, Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevabı da aktarmış. Kırılan fay hattı değil, saray iktidarının ağır damarıdır diyor. Evet. Yani hesabın sorulamadığı yerde despotizm vardır diyor Hasan Cemal. Despot vardır. Tarihte despotlara sınırlama getiren ilk düzenleme 13. yüzyılın İngiltere'sine kadar gider. Magna Carta Libertatum. Büyük özgürlük fermanı yani. Ta 1215 yılında, yani 805 yıl oldu. Ve kralın yetkileri kısıtlanıyor. Böyle onu da hatırlatıyor. Ve Cervantes'i de, Don Quixote'nin yazarı Cervantes Saavedra'nın da bir sözünü hatırlatıyor Hasan Cemal. Karanlık bütün günahların üstünü örten kirli bir yorgandır. Demiş. Bu arada lisans mezunu ve bekar olan bekçiler de 4400 TL ile 4657 TL arasında maaş alacaklarmış. Evli olanlar ise eş için, yardım için 251 TL daha alacaklarmış. Evet, ve Murat bekçilikten Sabuncu'nun yazısında da 3. maddeydi, oydu zaten. Bitmedi diyordu. Bekçilere zor ve silah kullanma, üst arama gibi yetkiler veren çarşı ve mahalle bekçileri kanun teklifi mecliste İçişleri Komisyonu'na kabul edildi. ve üst aramadan silah kullanmaya pek çok yetkiyle donatılan bekçilerin eğitim süresi ne kadarmış peki bu silah kullanma eğitimleri? Üniversite mezunları varmış aralarında Ömer Bey, yeterince eğitim almış olsa gerekler. Silah kullanma eğitimi mi? Vatandaşla nasıl şey yapılır eğitim? Evet, nasıl araç durdurulur, kimlik sorma yetkileri zaten vardı. Üst aramasıyla sıvazlayarak ifadesi madde metninden çıkarılmış ama eğitim ne kadar alıyorlarmış bir tahminde bulunabilir mi? 3 hafta. Aferin ya, fena değil. 41 gün. 3 hafta kaç gün? Yok. 3 haftadan biraz fazla evet. Senin dediğin İlk gibi 20. Yaklaşık 1,5 ay yani. Yani Murat Sabuncu da şey diye bitirmiş bu maddeyi. Bizlerden beklenense hiç olmazsa sıvazlanarak aranmayacağımıza sevinmek. Ben sevindim şahsen. Evet, evet. Ve dördüncüsü de, dördüncü mesele de Kavala davası. Türkiye'nin her geçen gün çeperini genişleten hukuksuzluklar zincirinde bu haftanın tekrarlanan utancı Osman Kavala davasından geldi diyor Murat Sabuncu. 10 Aralık'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal tahliye edilmeli kararı iç hukuku da bağlamasına rağmen uygulanmıyor. İlk derece mahkemeler Anayasa Mahkemesi'nden AİHM'e, Yargıtay Ceza Dairelerinin kararlarına pek çok karara uymuyor. Bunu alışkanlık haline getiriyor. Yani sadece son 4 günde yaşadığımız 4 olaydan örnek verdim diyor Sabuncu. Bilgi edinmeden hukuka artık demokratik kayıplar günlük olarak yaşanmaya başladı. Memleketin zor, çok zor günleri diye bitirmiş yazısını. Ki buna şey de ilave edebiliriz sanıyorum. Bayağı ciddi bir şey yazısı da yazmıştı. Ayrı bir suç oluşturduğuna dair yeni bir müracaat yapılması gerekiyor Osman Kavala davasında. Çünkü artık bir de şey devreye giriyor. Derhal uygulanması gerekirken bunun ortaya konmaması durumu var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne yani şey bunu da Biyanet'ten aldık. Osman Kavala'nın AİHM kararına rağmen ikinci kez tahliye edilmemesini değerlendiren Rıza Türmen, eski AİHM yargıcı kendisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal kelimesini kullanarak kararın kesinleşmesini beklemeden başvurucunun serbest bırakılmasını hükme bağlamıştır diyor. Bu çok önemli bir nokta. Derhal kelimesini öyle rastgele hadi bakalım filan diye kullanmış değil. Bu bir uluslararası ve yani hukuk normudur diyor. Dolayısıyla da Kavala davasıyla karar iyi niyetle uygulanmalı ve Osman Kavala derhal tahliye edilmelidir diyor. Yeni bir hak ihlali oluşturduğunu söylüyor. Bu konuların Türkiye'de en iyi bilen isimlerden bir tanesi kendisi. Orada uzun yıllar yargıçlıkta yapmış olduğu için söylüyorum. Ve sonuçta çeşitli mahkeme kararlarından da şey veriyor. İnternet sitesine de koyduk bu yazıyı, açıkladım. Evet. İnternet sitesine de yeni bir hak ihlali oluşturur diyor ve böyle bir ihlalin sürmesi sözleşmenin dayandığı temel değerlere yönelik bir tehdit oluşturur. Bu nedenle de Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılarak ihlale son verilmesini öngörmektedir. Bir başka hususta Kavala'nın derhal serbest bırakılmaması ve ihlalin devam etmesi AİHM kararlarının bağlayıcı ve uygulanması zorunlu olduğunu belirten sözleşmenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinin 1. fıkrasının ihlalini oluşturacaktır. Yani başka bir deyişle başvurucunun derhal serbest bırakılmaması yeni bir insan hakkı ihlali oluşturacaktır. Dolayısıyla da davada karar iyi niyetle uygulanmalı ve Osman Kavala derhal tahliye edilmelidir diyor. İşte manzarayı umumiye bu şekilde belki de en iyi özetleyenlerden bir tanesi de KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır olmuş. T24'te Murat Sabuncu'yla Bekir Ağırdır Sayıların Dili programında yorumluyorlar. Gençlerin çoğunluğu bu siyasetçiler ve partilerle olmaz diyorlarmış. Değil mi? Çok başarılı değil mi bu? Evet. Çok ilginç aslında. Yani 56 milyon seçmenin çekirdek seçmen, sempatizan seçmen, kabuk seçmen ve gri alandaki seçmen olarak kategorize edildiğini, çekirdek seçmenin sempatizanlığa kaymaya başladığını, ondan sonra da gelen durağın da gri alan olduğunu söylemiş. Yani şu anda Türkiye'deki durum bu. En büyük küme bu gri alana yığılmış durumda diyor. Nasıl yorumlayacağız bunu? Değişim isteği. Değişim talebi, evet, bence de. İsteğin ötesinde bir talep bu yani, bayağı. Eğer bir partinin ekonomideki duruma yönelik bir vaadi yoksa, sadece değerler ve ideolojiyle siyaset yapıyorsa insanlara değmiyor. Çünkü insanların önce hayatlarını sürdürmek gibi bir mesele, evet, var demiş. Bu sebepten ötürü de bir an önce karar alıcıların istifa edip yerlerini genç insanlara bırakması gerekiyor. Evet. En doğrusu bu olur. Belki de herkes böyle için yaparlar. Bu, hele bu, ya, bu koltuk programı biraz zor, dinlemişlerse. Evet. Koltuk bırakmak biraz zor ama yaparlarsa iyi olur. Bu yazıları, programları dinliyorlarsa. Yani bir de düşünün, kaç sene önceki yaş ortalaması 33 yaşında. Şu andaki yöneticilere baktığımız zaman neredeyse bir şu 60 yaşın üzerinde. Genç kuşak işsizlikle beraber sürünüyor sokaklarda. Üniversiteden mezun olduktan sonra kare kare düşünüyor ve karar alıcılar da oturdukları yerden, bürokratlar da, işverenler de oturdukları yerden aynı şekilde kalkmamaya devam ediyorlar. Pekala, ara. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, merhaba. Nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım. Ey Can! Bırakın beni bugün istediğim kadar hanım diyeyim size. Doya doya. Ya hanımefendi, ne dersen de ya. Yani teyze de diyebilirsin. Ona yok, o kadar da değil, gerek yok da yani hanım dememe izin verin bugünlük. Bana abla de. Peki, siz bilirsiniz. Ay deme, o kadar vazgeç. Hanım da hemfikiriz ama. Evet. Sezin abla değil, fena değilmiş aslında ya. Sezin abla. O şeyde de varmış bu arada. Çin'de de varmış. Bunu da oğlumdan öğrendim. Evet. Onun Çinli arkadaşlarıyla oradaki görüşmelerinden. Evet, orada da abla, teyze. Bizde yaşanan ruhsal depremler yaşanabiliyormuş. Bir de medya olarak da bakınca medyanın en temel figürlerinden biri olan Güzin ablaya da uygun kafiyeli oluyor Sezin abla. Dertlerimize çare bulabilirsin Sezin abla. Sezin abla değil, bence Sezin Hanım da iyi. Sezin abla önce kendi dertlerine çare bulsa oradan başlasak, ne dersin? Demeyin efendim, yani bu tip haberleri aktararak yıllar içerisinde de insanların üzerine attığımız yükle beraber kendi dertlerimizi de bir şekilde çözdüğümüze inanıyorum ben. Ya insanlar işte yıllardır bizim aramızdaki bu hanım tansiyonuyla kendi dertlerini unutuyorlardı. Ondan dolayı. Ne olacak bilmiyorum yani. Hayırlısı diye. Evet. Bir de bu arada şeyi de hatırlatayım ben. Özdeş de burada mikrofonda. Merhabalar. Merhaba, ne haberler? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Teyzin tamam mı sadece, ona göre. Hanımı yok. Evet. Tamamdır. Can bugün Brexit yapıyor. Brexit mi? Brexit'le, evet. Brexit'le beraber. Güzelmiş. Brexit. Bugün ayrıca Brexit'le eş zamanda, değil mi? Evet, ilginç. Evet. Ben bu paralelliği dikkate almamıştım doğrusu. Evet. AB dağılıyorsa zaten daha da durmam demiş Can. Artık evet, siz düşünün. Artık siz düşünün. Brexit tabii ciddiye almadığımız için artık sanki olmuyormuş gibi geliyordu, evet, ama bugün hakikaten oluyor bu oluyor, arada. Oluyor, evet. Çok başımıza ağır sonuçları geliyor. Olacaktır herhalde. Bakacağız. Peki bugün biz ne konuşuyoruz sizin? Biz bir kere şeyle başlamak istiyorum. Gizemli sembol koydum internette. Yamı diye. Rusça bilenler, Kiril alfabesine aşina olanlar onu anlamışlardır. Bu en azından bu anlama, yani ne, nasıl okunduğunu. Ve bu nedir acaba diye. Şöyle bir şey, son dönemde Rusya'da yamı, bu işte sembol ve bu işte slogan hepimiz anlamına geliyor aslında Rusça'da. Biz hepimiz gibi. Ve burada ne konuda kullanılıyor? Bizim çok seveceğimiz bir konu iklim aktivizmi. Rusya'da da artık iklim aktivizmi ve üstelik de kadına karşı şiddet gibi konularda hükümete karşı ve yani hükümete karşı değil aslında bütün sisteme karşı, zihniyete karşı bir baş kaldırma yavaş yavaş başlamış durumda. Evet, iyi çok güzel. Bu da Ubuntu'ya da bağlanabilir işte, Güney Afrika'dan çıkan evet. Yani biz siziz anlamına gelen çok evet. Çok uygun aslında, her şey birbirine bağlanıyor yani. Hatta Muhammed Ali'nin o meşhur İngilizce dilinde yazılmış en kısa şiir diye de nitelenen şey gibi. O bir şiir oku dediklerinde me we diyor ya, harika bir şiir. Hı, aslında. Bilmiyordum. Ubuntu. Demek ki Rusya'da da böyle olmuş. Ama iklim hareketi içerisinde en fazla bedel ödeyenler de aynı zamanda Rusya'daki aktivistler oldu. Hem Arşik'in hikayesi hem de Extinction Rebellion'ın orada yaptıkları etkinliklerde yaka paça gözaltına alınmasıyla beraber dışarı çıkılmasına izin verilmeyen otoriter toplumlarda bu eylemin hem nasıl yapılabileceği gösterildi hem de yapıldığı takdirde neler olabileceği de gözler önüne serildi. Ama serbeste bırakmak zorunda evet. Kaldılar Arşak. Evet. Mahikyan. Evet. Yılı kapatıyor. Kadın hareketi evet, açısından bu... da aynı şey geçer tabii. Hatırlayın Femin aktivistlerinin falan başına gelenleri. Yani aslında Rusya'da muhalefet grup var ama rock, devlet Pussy Riot. Pussy Riot'ı da tabii. Hatırlayalım. Evet, müthiştiler yani. Evet tabii Ayşak'ın tek başına başlayıp da ondan sonra yavaş yavaş yayılmaya başlaması, onun etki altına alması birçok insandı. Çok önemli yani, birçok aslında Greta var. Greta'nın ötesine artık geçmeye başlayan bir anlamda cesaretle. Şu kastım şu tabii, kimse kimseyi yani birbiriyle karşılaştırmak için demiyorum ama Greta'nın da yorulduğundan bahsetmiştim daha önceki programlarda. Onu da biraz rahat bırakıp demek ki okuluna devam etmesi, kendi hayatını toparlaması için rahat bırakıp işte dünyanın her tarafında farklı farklı aktivizm ateşlerinin yandığını görmek bence çok güzel evet, bir şey. Çok çok önemli bir şey. Evet. Putin Greta için demişti değil mi? Psikolojisi bozuk gibi evet, bir evet, şey evet, söyledi. Evet tabii canım. Herkes evet, hatta, saldırdı evet. Ya saldırmayan. Yani bu hastalığı üzerinden. Evet, daha doğrusu hastalık da dememek evet. Lazım galiba ama ona. Değil evet. Asperger. Durum. Evet, evet yani. Özel durum. Evet de durumu da çok daha zor yapıyor işte. Zaten biraz rahat bırakmak, biraz onu kendi hayatını tekrardan kurması için zaman tanımak. İşte biraz bu yüzden. Çünkü. Ama Greta kendisi şey diyordu, aktivizm beni iyileştiriyor diyordu bu arada. Evet. Yok tabii ki muhakkak. Hem böyle bir yanı var. Fakat tabii Asperger'ler yer değiştirmek, farklı ortamlara girmek, farklı insanlarla sürekli beraber oluyor olmak, rutinlerinden uzaklaşıyor olmaktan çok da mutlu olmuyorlar aslında. Yani bu açıdan Greta'yı belki çok takdir ediyor olmamız lazım. Bir kere önce kendini aştı her şeyden önce, öyle düşünelim. Önce kendi işte meselelerini ve kendi sınırlamalarını bir anlamda içinde aşmış oldu ve ondan sonra bir dünyanın da, dünyada pek çok insanın da aşmasına sebep oldu. İşin böyle bir tarafı da var. Bu arada bu yağma sembolü ve işte sloganı aslında daha önce Ivan Golunov gazeteci, özellikle yolsuzluk konusunda haberler yapan gazeteci tutuklandığında ilk gündeme gelmişti. Bu geçen Haziran'da. Ve şimdi onu aslında tutuklayan polislerin, yetkililerin şey kurdukları, komplo kurdukları, kendisine bununla ilgili suçlamalar yöneltiliyor onlara. Ve bu yağmayı o zaman işte gündeme gelmişti slogan olarak dediğim gibi. Fakat o kadar yayılmamıştı. Çünkü işte bunlar netameli konular. Gazetecilerin de çok fazla yanında duran hiçbir yerde olmuyor maalesef. Ve Medusa ile çalışan Ivan Golunov da ilk başta yalnız kalmıştı biraz belki bu açıdan. Ama yani toplumun geniş kitlelerine daha doğrusu çok fazla yayılmamıştı. Bugün olduğu gibi, olmakta olduğu gibi bu slogan. Ama şimdi gündemde, bu da çok güzel bir şey. İklim krizi demek ki herkesin tam temelinden sarsan ve kendine getiren bir etki de. 2020'de de çok fazla işimiz var yapacak. Yani evet, ben de bunun bir şey ilave edeyim izninle. Bir kere bu divestment denilen, yani yatırımların çekilmesi konusu BlackRock şirketinden sonra çok yaygınlaştı. Çeşitli üniversitelerde filan. Bill McKibben onu yakından takip ediyor. Büyük bir şey oldu. Bazı bankalar biz yatırımsız olamayız diyorlarsa da pek çok böyle genişleyen bir yatırımların çekilmesi şeyi var fosil yakıtlardan. Bu çok önemli. Bir de bugün CET nedir bilmiyorum, hangi saattir bu? Central European Time. Yani, evet, Central European Time olarak saat evet. 10'da ortak bir Fridays for Future'ın basın toplantısı 4 ayrı yerde yapılacakmış aynı anda. Kampala'da, Nairobi'de, Johannesburg'da ve Stockholm'de. Ve Facebook'tan izlemek mümkün diyor, Greta Thunberg'den aldık. Bu da son derece önemli. Yani Cuma için, gelecek için Cumalar Fridays for Future hareketinin ortak bir toplantısı var. Bayağı hızlı bir şekilde gelişmekte olan bir olaydan da bahsediyoruz. Evet. Yani. Bu arada tabii Rusya hükümeti de bu olan bitenin toplumdaki hassasiyetin farkına varmış olacak. Onlar da malum bir iklim planı açıklamışlardı. Ekonomik Gelişme Bakanlığı açıklamıştı. Ayın başında aslında oldu bu. Fakat işte tam Ortodoks Noel'ine denk geliyordu vesaire. Çok da fazlasına konuşulmadı. Çok da konuşulacak bir şey de değil, belge de değil, 17 sayfalık bir belge. Orada çünkü işte Rusya'nın nasıl iklim değişikliğine, iklim krizine, daha doğrusu ona iklim değişikliği olarak bahsediyorlar. Ve iklim krizine nasıl hazırlanacağı ile ilgili, ne yapması gerektiği ve kendilerinin olayı nasıl teşhis ettiği ile ilgili bilgiler veriyorlardı. Evet. Ve orada şimdi ısınan, yükselen derecelerin Rusya için nasıl avantaja çevrilebileceği. Yani olayı durdurmak, buna karşı bir tedbir almak değil. Ve konu biz ısınan ortamlarda işte yani evet, her taraf plaj olacak. Bütün Rusya. Tabii öyle olmuyor. Bir raporda da bu kadarını söylemiyorlar ama hakikaten gerçekten Rusya'nın lehine olacağı iklim değişikliğinin gibi bir yaklaşım vardı. Ve buna karşı işte ama bir takım tedbirler almak lazım. Biz de ne yapacağız acaba falan gibi. Bu da benim hep o bahsettiğim yeşil riyanın, yani iklim kriziyle ilgili bir şey yapıyor gözüküp aslında hiçbir şey yapmamanmış gibi yapmaların çok feci bir örneği aslında. Evet, yani Greta'nın en temel, Greta Thunberg'in en temel eleştirisi de buydu bütün dünyada. Siyasi karar alıcılara olsun, yöneticilere, şirket yöneticilerine, bankalar, sigortalar ve finans yöneticileri olsun, hepsine yapacağız edeceğiz diyorsunuz, en berbadı bu ve hiçbir şey olmuyor demesi. Son Davos'ta gene aynı şeyleri de söyledi. İlginç aslında. Bu arada şeyi de ekleyelim, Guardian gazetesi ilk şey oldu, resmen açıklayan o fosil yakıt şirketlerinden reklam almayacağını net olarak açıkladı 29 Ocak tarihli nüshasında. İnternette de gördük. Yani karbon ayak izini azaltmak için daha eforlar da devam edecek ve iklim krizi konusundaki haberlerimizi de artıracağız diyorlardı. Hakikaten de iyi, yani Guardian'ı belki eleştirimiz her zaman vardı benim şahsen, özellikle işte WikiLeaks konusunda Julian Assange hakkındaki kara çalma haberini itiraf etti sonunda ama bir şey de yapmadı, yazarlarını da atmadı onu yazanları, ama onun dışında Guardian bu konuda görebildiğimiz kadarıyla en ileri tavrı benimseyen gazetelerden biri durumunda. Evet, yani Guardian'ın tabii ki çok da ihtiyacı var aslında desteklere, okuyucuların desteğiyle ayakta durduğundan evet, dolayı. Bu önemli, bu tavrı alıyor olmaları ve işte zaten bu iklim kriziyle ilgili, iklim krizi kavramının özellikle kullanılmasını en çok destekleyenlerden, dilimize dikkat etmemiz gerektiğini, evet, nasıl aslında kelimelerin bizi, yaklaşımlarımızı tanımladığı ile ilgili bir de tavır koymuştu. Bunlar da önemliydi Guardian'ın yaptıkları açıdan. Evet, küresel ısıtma diyor mesela. Isınma değil, kendiliğinden oluyormuş hissini uzaklaştırmak için doğrudan duruyor. Şirketleri sorumlu tutuyor yani. Kömür, doğalgaz, kömür, doğalgaz ve şey, petrol şirketlerini başta olmak üzere onları sorumlu tutuyorlar tabii. Tabii burada Rusya'nın raporuna dönersek mesela orada da işte Türk aslında İtalya'da olduğu gibi iklim krizinin artık bir mesele olarak okullarda eğitimin müfredatın parçası olması planı da var. Tamam, bu çok güzel bir şey, fakat nasıl olacak? Yani eğer Putin'in anladığı anlamda mesela konacaksa bu o zaman son derece işimiz zor. Çünkü orada insanların aslında hiçbir etkisi olmadığını öne sürüyordu malum Putin. İklim kriziyle ilgili yani kendiliğinden adeta olan bir şeymiş gibi. Ve yani orada tabii Rusya'nın her zaman işte önce bizim gelişmemiz lazım diye de bir şeyi var. Önce ekonomik gelişim. Zaten Ekonomik Gelişim Bakanlığı'nın açıklıyor olması da bu raporu başlı başına bir göstergeydi. Ve Putin hatırlanacağı gibi yıl sonu konuşmasında, 2019'un yıl sonu, her yıl yapılan konuşması var malum, merakla beklenen ve kimsenin iklim değişimiyle ilgili bunun kökeninin nereden olduğunu, neden kaynaklandığını bilmediğini söylemişti. Bu da tabii aslında bilimsel bunca raporu, bunca işte veriyi yatsımak anlamına geliyordu tam manasıyla. Ve Putin aynı zamanda malum Greta Thunberg'in de işte biraz önce bahsedildiği gibi aklına bir anlamda eseni yapan, yani biraz etki altında ve başkalarının çıkarları için kullanılabilecek bir figür olduğunu öne sürmüştü. Proje çocuk. Proje, evet. Proje çocuk. Putin hiç proje değil yani, KGB ajanlığından tutun da lisedeyken başladığı bu ufak çalışmalarına kadar bu zamana kadar gelmesi bir proje değil, ama Greta bir proje. Nasıl bir şey bekliyorlar yani, ilerideki yeni liderlerin nasıl olmasını bekliyorlar? Bir anda böyle 34 yaşına geldikleri zaman hop lider olduk demelerini bekliyorlar. Proje olmamasını bekliyorlar. KGB ajanı, eski bir KGB ajanının bu işlerin hepsinin arkasında bir şeyler var demesi ve insanları proje olarak nitelendirmesi bana biraz garip geliyor açıkçası. Hiç yakıştıramıyorum. KGB, FSB geçişi de. Evet, bu Guardian Weekly'de de harika bir kelime oyunu vardı. Manşete almıştı. Putin Infinity. Putin Infinity. Hayır, hakikaten en iyi lider olmayan lider. Hiç çıkmayan liderdir. Sonsuza Putin kadar Putin. Erep Doğan nasıl mesela? Türkçe karşılığı. Burada oğlundan gene benim öğrendiğim Putin'in işte 120 yaşına kadar yaşayacağı ile ilgili bir yorum yapılmış. Bu şey yani artık yani o kendisine bir siyasi yorumcu birazcık da yağlamak amacıyla herhalde böyle bir şey yapmış. Ortalama yaşam süresi yüksekliği galiba orada. Türkiye'de bir zaman ortalama yaşam süresi yüksek, o kadar yüksek olmasa gerek Rusya'da. Türkiye'de bir zamanlar 35'miş ama 32 mi? Vallahi yani özellikle uzun ömürleriyle bilinmiyor. Evet, sağlık şartları bakımından Ruslar, ama burada tabii ki farklı bir şey var. Yani neredeyse artık yaşamasa da mumyalayıp onu ön plana sürmek gibi herhalde. Bir ara Lenin'de mumyaladılardı zaten, hatırladığım kadarıyla. Sonra kaldırdılar. Şimdi tabii burada yani maalesef işte yapıyor gibi gözükmeklerden bahsettik. Bunun kötü bir örneği gerçekten de Rusya önümüzde. Ama onlar dahi birazcık artık konuyu gündeme almaya başladılarsa, ülke olarak demiyorum, toplum olarak demiyorum kesinlikle, devlet olarak, demek ki Türkiye iyice geriden geliyor bu konularda. Çünkü hiç maalesef böyle bir şimdiye kadar yeltenme dahi olmadı. İklim kriziyle ilgili ne yapılacağını topluca bir şey, bir rapor vesaire o olmadı, ama riyaya bile sapılmadı. Evet. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemiyorum artık. Şimdi vallahi programın sonuna doğru gelirken birazcık da Brexit'ten bahsedelim. Hakikaten çok önemli, evet, bir olay çünkü. Bu hafta beni vallahi aslında sarstı yani. Yani bu şey birdenbire Avrupa Parlamentosu'ndan çekilirken İngiliz milletvekilleri, öyle sahneler yaşandı ki Avrupa Parlamentosu'nda artık malum olmayacaklar. İşte geçen hafta da biraz bahsetmiştik, bir Brexit milletvekili yapmıştı, şikayet etmişti. Biz olmadan işte bundan sonra şey konuşuluyor gibi, balıkçılık politikasıydı vesaireydi, şimdiden bizi almıyorlar gibi. Böyle ironik bir çıkış yapmıştı. Ama bu hafta bana bilmiyorum, her şey daha da ironikleşiyor gibi geldi. Çünkü bir yandan çok duygusal anlar da yaşandı. Gözyaşları sel oldu hakikaten de Avrupa Parlamentosu'nda. Ve bir İskoç şeyi var, marşı diyelim, o söylendi. Malum şey, İngiltere'yi uğurlamak için herkes işte gözyaşları orada işte sel oldu zaten. Ve hatta bütün Avrupa Parlamentosu'nun bir araya gelerek böyle bir şeyi söylüyor olabilmesi ne kadar enteresan bende. Ama yani ben şimdi şey gibi düşündüm. İkinci Dünya Savaşı'nda ben Avrupa'da hayatını ortaya koymuş insanlardan bir tanesi olsam ve Avrupa Parlamentosu'nun bugünkü hali, bu insanların yaptıkları vesaire bana son derece absürt gelirdi. Kardeşim ne yapıyorsunuz, ne saçmalıyorsunuz derdim. Çünkü Avrupa Birliği'nde kökenleri malum 2. Dünya Savaşı sonrasına, evet, ve Avrupa mimarisi o dönemden sonra biz daha asla savaşmamak için kurulan, çatışmamak için kurulan köklere dayanıyor. Ve tutup da bu noktaya geliyor olması, işte insanlar elbette ki tüm Avrupalılar duygulanıyorlar işte orada söylenmesinden, böyle bir şarkının insanların yani İngiltere'nin gidiyor olmasının hüznü yaşanıyor ya gerçekten vesaire ve saçmalığı bu olayın tabii ortada. Ama yani bunu nasıl yapabilirler hala akıl almıyor. Evet, belki buna şeyi bu kadar de ilave edildikten sonra. Evet, yani bu hakikaten çok benim de üzerinde durduğum bir konuydu, nasıl olabildiği konusunda. Fakat bir de şeyi de söylemek, belki ilave etmek lazım, şeye de tam denk gelmesi açısından. Bu yüzyılın planı diye açıkladığı Donald Trump'ın Filistin'le ilgili olarak Bibi Netanyahu ile birlikte, İsrail Başbakanı ile beraber açıkladığı şeyin bir tek buna bunun bir aslında savaşı ve Filistinlilerin mahrumiyetini ve fecaatini şey yapacak, büsbütün bekat artıracak bir şey olduğunu söyleyenlere karşı çıkan Avrupa Birliği karşı çıktı. Birleşmiş Milletler'den sonra işte Almanya'da karşı çıktı en büyük Avrupa devleti olarak. Fakat Britanya bir yandan çekilirken bir yandan da destekledi bu Trump'la beraber. Yani üzerinde güneş battığı şüphesiz de imparatorluğun, İngiliz imparatorluğun, bir de şeyin, Trump güneşinin gölgesinde kaldıkları da söylenebilir yani. Ya burada tabii milliyetçiliğin yeni bir türünün ortaya çıkışını görüyoruz aslında. Bildiğimiz milliyetçilik, artık popülizm diyebilir miyiz bilmiyorum. Nigel Farage'ın yaptığı malum, orada bayrak işte salladı. Siz burada bayraklara izin vermiyorsunuz ama diye. Ondan sonra da işte aslında ne kadar Brexit'in iyi olacağını ve neden işte biz Avrupa'ya karşı değiliz ama Avrupa Birliği'ne karşıyız vesaire gibi çıkışta bulundu. Tabii bu bayrak sallama olayını, bayrak olayını daha doğrusu, yırtma, yakma hep böyle şeyler var malum. Evet, ondan da pek bahsedemedik ama yani evet. Ama sanki Brexit'i sadece milliyetçiliğe bağlamak biraz eksik kalıyor gibi. İşin içerisinde neoliberal politikalar, yoksulluk vesaire gibi sebepler. Corbyn'in kendisi de aslında bir left exitçi olduğu biliniyordu. Bu yüzden The Guardian bayağı bir seçimler öncesi şey yapmıştı. Protesto ya eleştiri çok sık getirmişti. Neden ABD'de kalmayı savunmuyorsun diye. Bu da seçimin kaybetmesine sebep olmuştu. Hayır, bu arada tabii ben biraz bu döneminden tam çıkışında sergilenen aslında tavırlardan bahsediyordum. Yani tabii ki Brexit'in koca hikayesinde, külliyatında bence evet başından sonuna farklı farklı dönemler de var. Ama ben bu Avrupa Parlamentosu'nun son bu bir haftada olanlardan biraz işte onları kastederek söyledim. Ve tabii aklımda bu aynı zamanda Yunan milletvekilinin Altın Şafak üyesinin de yaptığı hareket var. Evet. Ve maalesef o da Türkiye'de çok gündem oldu. O da Yunan faşisti değil mi? Evet. Yani. Ama Sözcü Gazetesi de gerekli... Yannis Lagos. Sözcü Gazetesi de gerekli cevabı vermiş. Hem de Yunanca, Rumca şey ne? Yunanca. Okuyabilir misiniz direkt. Buyurun? Okuyamam. Ağlayacağım şimdi. Hakikaten. Bu torpikay neyse. Tamam, Yunanca derslere ben başlıyorum. Okumayalım ben zaten. Havaslı, maalesef çiğ, böyle şeyleri herhalde çok göreceğiz. Havaslı. Ve çok yazık. Evet. Bu, çünkü bu muhakkak ki orada birçok insanda yani bu bir kere Altın Şafak zaten Yunan hükümetinde böyle bir şekilde herhangi bir hükümetin söyleyeceğini savunacağım gelmezdi ama genel olarak devletlerin hiçbirini savunmaya niyetli olmadığım için. Ama Yunan hükümetinden de yapılan açıklamada çok net biçimde söyleniyor. Yani bizden değil. Biz temsilcimiz olarak görmüyoruz. Bu bir neonazi partisidir. Yani. Onu diyor değil mi Yunanistan? Bu gibi. Önemli evet, bir nokta. Aynen, evet. Aynen, çok önemli. Davası var. Evet. Bizim geleneklerimizi bize ait bir şey değil. Bizden değil yani biz onu kabul etmiyoruz. Bunu reddetmek bu şekilde çok önemli bir şey. Çünkü gidip de birisi mesela bunun benzerini yapsa Türkiye'den böyle bir açıklama çıkabilir mi? Pek zannetmiyorum. Ben de çok önemli bir noktaya temas ettin. Sizin gerçekten öyle yani adam düpedüz azgın bir faşist ve tamamen kışkırtıcı bir davranışta bulunuyor. Avrupa Parlamentosu'nun raportörünün bile tepki gösterdiği bir şey yapıyor. Onların çok ötesinde işte Yunanlıların kendilerinin aslında son evet. seçimlerde zaten sildiği evet. ekonomik krizden sonra da artık kesinlikle Altın Şafak'a gösterilen o dönemde ilginin bir an çıktığı şeyler yaşandı ama son seçimlerde zaten meclise sokmadılar. Boğaz'da kadar yanlışlıkla gitmiş bir milletvekili resmen o yani. Kimsenin de gerçekten şu an Yunanistan'da Altın Şafak'a kale aldı, ciddiye aldı vesaire yok. Ama işte bu adam tabii kendini konuşturmuş oldu şimdi. Evet. Ve Türkiye'nin mal bulmuş mağribi gibi de saldı. Sarıldılar tabii mesela başta Sözcü gibi milliyetçi, azgın milliyetçi gazeteler olmak üzere pek çok şeyde işte rezil kepaze filan diye konuşuyorlar ya şeyde Hürriyet de haber sunucusu Ece Üner'in de dün yüzünü çarpıcı çarpıcı yorumları var ya bir böyle değişik mimiklerle orada da işte deniz yaranız büyük deniz tuzu basın falan gibi bir şeyleri vardı. Şimdi bundan hiç alay edilecek ezale, evet, korkun, bu şekilde yani şöyle skandal gerçekten büyük yaralar var. Evet o doğru. İki tarafta da var. Çok acı şeyler yaşanmış çünkü. Ve o mübadelenin hikayeleri bile yeter. Her şeye geçsin savaşma baş değil. Tutup da bunu bu şekilde bir yani alay konusu yapıyor olmak bence veyahut bir milliyetçilik biraz kendini izleyici yaratmak için aynı kadar alkış alabilmek için bunları böyle insan acılarını kullanmak nasıl oluyor bilmiyorum. Yani nasıl evet. ne tür insanlar bunu yapabilir? Tribünleri coşturmak için bilmiyorum. Ama maalesef işte bütün Yunanlılara mal edilmesi bu bir hakikaten tam manasıyla manyağın yaptığının çok acıklı bir şey ve bizim de hiçbir şeyi aslında halledemediğimizi gösteriyor. Yani bunca yıl Türkiye-Yunanistan arasında dostluk ilişkileri kuruldu diye biz bildik. Elbette çok daha iyi yaşanmışlıklar var. İnsanların birbirlerine olan kurdukları yakınlıklar var. Ama aslında bir arpa boyu yol gitmemişiz. Bu çok acı bir şey. Türkiye olarak bu hezeyanında yaşamamalıydık bence. Bu kadar büyütmemesi lazım. Kendini büyük ülke olarak niteleyen bir ülkenin her şeye geçtiğim milliyetçi bir perspektiften bakayım. Kendi büyük ülke olarak birisini teliyorsa bir tane meczubun yaptığını bu kadar gündem yapıyor olmak bu kadar böyle içinden böyle hararetle tartışmak ve nedir ben bilmiyorum yani büyük bir ülke bunu yapmaz. Bugün Amerikan bayrağı her tarafta yakılıyor. Amerika'yı da övecek halim yok ama yani o zaman orada herkesin şeye girmesi lazım devamlı bunalımlardan çıkamaması evet, lazım. Yani şeyde ya de... da Almanya'da Alman bayrağını yaksa kim takacak Allah aşkına? Çünkü böyle şeye ihtiyaç duymaz kimse. Öyle deme. Alman yani... milliyetçiliği de yükselişte ama. %100 yani bunların hiçbirini ben övmek için söylemiyorum. Hiçbir devlete de öveceğim yok ama büyük devletsiniz, kendinizi böyle niteliyorsunuz. Bunu da bu kadar takmamanız lazım. Evet, Cumhuriyet bu kadar gazetesi, lazım. Gazetesi de mesela Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı kafa diye vermiş bir resim altında. Var ya, yani, günaydın. Günaydın. yani bunca zaman ırkçılık yapılırken neredeydiniz? Evet, evet var bunlar. Bunlar insanlar seçiyorlar. Çünkü Türkiye'de de bayağı bir var. Türkiye'de bugün Avrupa Parlamentosu'na milletvekili yollasa şey mi olacak yani? Hepsi pürü pak. Son derece etik ahlak sembolü her bakımdan aydın pırıl pırıl kafalar mı olacak? Yok böyle ki insanlar maalesef çıkıyor ve olacak yani. Neyse. Evet, peki. Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik krizi bir yaşayıp da ondan sonra konuşmak lazım ha. Ya, yani. Ya. Bir de ben orada o krizin sonunu yakaladım. Öyle bir krizin içinden çıkmak çok başka bir şey. Onu söyleyeyim. Evet, yani. Bir de o yaralar tek taraflı değil, çift taraflı. Mübadele denilen şey sadece Türkiye'deki yaşayan Rumların Yunanistan'a gitmesiyle olmadı. Aynı zamanda o coğrafyada yaşayan insanların da Türkiye'ye gelmesiyle beraber. Tabii canım, yani benim de işte yani benim ailemin köklerinde var. Evet. Yani asırlardır yaşadıkları toprakları bırakıp gelmişler yani şimdi Selanikliler aslında bir kırk kolu ailemin. Hiç ya ben şimdi anladım onların ne yaşadığını orada olmuş olunca. Kolay bir şey mi toprağa bağlılık ve bir şeye o anlamda o tarz bir kökün olması çok başka bir şey. Benim olmadığı için evet, Yahudilerin de %85'inin yok edildiği, imha edildiği bir kültürden bahsediyor Selanik'ten. Yara deyince yani yaralar Naziler tarafından. Evet. Yani o kadar evet. Çok var ki. Neyse. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben sizinle ben program yapmak ederim, büyük bir keyifti. Hepiniz tabii ki. Aynı zamanda bunu net bir şekilde dile getirebilirim. Dışarıda yaptığımız sohbetler de oldukça keyif vericiydi. Umarım devam evet, eder. Bu bir son değil. Bu bir başlangıç. Dolayısıyla Can Beyefendi bundan sonra benden kurtulacağınızı sanmayın. Ben de bu arada kaçıncı program partnerime eskittim. Maşallah. Evet yani yıllar içinde kaçana benden. Ya işte yapacak bir şey. Belki Özdeş artık sizi kaçırır diye düşünüyorum. Vallahi umudum Özdeş'te. Evet ya bak şimdi Can burada bir komplo seziyorum. Komplo? Neyse. Görüşmek üzere görüşmek o zaman. Üzere, teşekkürler sizin. Hoşçakal. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Günaydınlar. Özdeş de burada. Özdeş de burada. Günaydın. Bir bayrak değişimi var. Evet efendim. Değil mi? Evet. Uzun hayır, bir koşuydu. Olsun. Şimdi daha uzun bir koşu olabilmesi için. Bayrak mı deniliyordu ona? Uzun bu bayrak bayrak yarış. Bayrak yarışı yarış. Evet ya tabii çok ne kadar zor olabilir ki bayrak yarışını tahmin edebilmek. Bayrak dedikten sonra ama tahmin edemiyorum. Bazen böyle olabiliyor işte. Alp önce Kobe Bryant'la mı başlayalım? Nedir durum? Öyle yapalım. Herhalde bu sadece ABD değil yani dünya spor gündemine de damga vuran olay oldu. Geçen hafta Kobe Bryant'ın zamansız ölümü yani pazar akşamıydı herhalde. Kaliforniya'da özel helikopteriyle seyahat ederken ve içinde dostları da olduğu halde başlarına gelen kazayla beraber 9 kişi hayatını kaybetti bu kazadan sonra. Evet, yani pilot, kızı da dahil. Arazobayan ve Kobe Bryant kızı Gianna ve sahibi olduğu zannediyorum sahibi olduğu basketbol akademisinde öğrenci olan çocuklar ve velilerinin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Büyük bir şok oldu tabii basketbol dünyası için. Yani henüz 3 yıl önce basketbolu bırakmış NBA tarihinin en önemli oyuncularından biriydi. Kobe Bryant 20 yıl boyunca Los Angeles Lakers'ta oynamıştı. İşte genç bir yaşta zaten çok yakın dönemin oyuncusu, yanında kızı var. Bu sebeple tüm dünyada büyük bir yas dalgası olduğunu söylemek lazım. Hatta şunu ekleyebiliriz. Dediğim gibi sadece Amerika'da değil, dünyanın birçok yerinde bu yas dalgasının etkili olduğunu söylemek lazım. Yani farklı ülkelerdeki gazetelerin birinci sayfaları, spor sayfaları, yine birçok farklı ülkede Kobe Bryant hayranlarının anmak için yaptığı işte duvar resimleri, sokak resimleri, ta işte Filipinlere kadar Kobe Bryant ve kızı Gianna resmine boyanmış basketbol sahaları. Aslında şunun göstergesi biraz. Bu 20. yüzyılın sonu da böyleydi. 21. yüzyıl belki böyle. Yani modern dünyanın en büyük kahramanları belki de sporcular. Yani sinema ve müziğin de önüne geçmiş durumda muhtemelen spor dünyası. Yani bunu bu son 10 yılda hayatımıza giren sosyal medyadan da görmek mümkün. Yani dünyada en çok takipçisi olan kişilere baktığımızda, ünlülere, yarısı sporcular oluyor. İşte Cristiano Ronaldo galiba önceki gün Instagram'da 200 milyon takipçiyi geçti. Dünyada birinci herhalde. Kobe Bryant için bu dünya çapındaki yas dalgasının da bunun parçası olduğunu söylemek lazım. Yani bugünün artık kahramanları devlet adamları kesinlikle değiller. Evet, sporcular. Fakat burada ilginç bir kitle savaşı yok. Evet, ilginç bir şey de var. Alp, pardon, sözünü kestim. Yani burada da ufak bir riya durumu da yok değil aslında. Yani Washington Post'tan Felicia Sönmez ya da Sönmez herhalde, Türk evli ya da eşi var. Evet. Eşi var. Onun yazdığı çok önemli bir şey de güme gitti bu şey sırasında. Evet, şimdi o karanlık noktaya gelmek lazım. Evet, bir karanlık nokta var. Ünlü olmanın ve güç sahibi olmanın sağladığı bazı avantajlar, ki Amerika herhalde bunun uç noktalarından biridir. Yani dünyanın birçok yerinde herhalde öyle. Böyle bir konumda, hele bir erkekseniz, bazı karanlık noktalar göz ardı edilebiliyor. Şimdi o kadar çok yazı çıktı ki Kobe Bryant'la ilgili. Ağırlığı tabii Amerikan medyasında olmak üzere, yani işte birçok dildekini tabii okuyamıyoruz zaten. Çoğunu da sakladım. Herhalde sakladığım 50 küsur yazı arasından 4'ü ya da 5'i bu karanlık noktayla ilgili bahsediyor. O da 2003 yazında Colorado'daki bir otelde 19 yaşındaki bir resepsiyoniste tecavüz etmesi ve daha sonra bunun mahkeme salonuna gitmeden pazarlıkla bertaraf edilmesi. 19 yaşındaki resepsiyonistle gece bir ilişkisi oluyor. Ama ertesi gün ve sonraki hafta fark ediliyor ki, yani kız arkadaşlarına anlatınca, zor kullanma, tecavüz, her şey var içinde. Hatta Kobe Bryant önce polis kaydında önce reddediyor. Sonra kanıtlar ortaya koyulunca evet beraberdik diyerek kabul ediyor ve hatta bir özür mektubu yayınlamıştı zaten. Yani o geceki ilişki ve buluşma kabul etmediği bir durum değil ama işte reddediyor, bu kesinlikle tecavüz değildi falan diye. Sonra tabii ki güçlü, ünlü ve zengin bir adam olarak Kobe Bryant'ın savunma ekibi çok daha sağlam. İşte avukatlar arası pazarlık, biliyorsunuz. Amerikan hukuk sisteminde yaygın bir durum. İki tarafın avukatları pazarlık ediyorlar. Ama bu pazarlıkta 19 yaşındaki bir kızcağızın tarafına işte hani zorlama, tehdit ne olduğunu kestiremiyoruz. Ve mahkeme dışında anlaşıyorlar. Bir celse olmadan olay çözülüyor Kobe Bryant için. Bunun yıllar süren bir rehabilitasyon dönemine girdi Kobe Bryant. Rehabilitasyon derken bunu imaj açısından söylüyorum ve belli ki çok başarılı olmuş. Aradan kaç yıl geçmiş, 17 yıl geçmemiş. pek hatırlayan yok. Yani yoktu bir... evet ve söyleyen de çok azdı. Senin dediğin gibi Washington Post'ta işte Felicia Sönmez yazdı. Washington Post'ta yani zorunlu izne ayırdı bir süre için. Sonradan ama baskı altında Washington Post çalışanlarının sendikası Guild işte neyse ve diğer gazetecilerin de devreye girmesiyle destek vermesiyle de geri almak zorunda kaldı Washington Post ama bir riya rüzgarı da orada esti yani bunu da söylememiz lazım. Cristiano Ronaldo için de gördüm. Bu tecavüzüyle ilgili yazı Avrupa'da The Guardian'da çıktı. Bir iki Amerikan sitesi daha var. Felicia Sönmez de The Daily Beast'teki bir şeyi paylaşmış. Tam ben hatta o gün yani evet. O gün paylaştı. Bu olay olduğu gün Kobe Bryant'ın rahatsız edici tecavüz davası başlığıyla bir Twitter'dan paylaşımlar yaptı. Herhalde büyük bir linç dalgası olmuş bir kere kendisine karşı. Evet, tepik muazzam yani. Yani. Bu şey da çok acayip zaten. Yani. Bir genel kitlenin şeyine, düşüncesine aykırı bir şey söylerseniz bunu linç yemeniz değişmeye Türkiye Amerika'da olsa herhalde on binlerce kişi hakaret ve tehditlerle kendisini şey yapmış ama orada ilginç olan yani gazetenin savunucu yerde çalışanını ilk anda sosyal medya paylaşımları sebebiyle şeyini askıya alması yani sen bir süre izne çık diye onu şeye yollaması izne yollaması ama geri almak zorunda kalması da iyi bir haber. Falan bastırınca şey oldu hatta dün çok dikkatli bakamadım maalesef Washington Post çalışanlarının sosyal medya kullanımıyla ilgili 3 sayfalık bir şey yayınlamış sanıyorum. Bir bildiri yayınlamış. Bununla alakalı olması lazım. Onun detayına bakamadım. Ya ben bir şey merak ediyorum aslında. Belki siz takip etmişsinizdir. Hani Türkiye'de de Amerika'da da böyle şeyler oluyor. Linç ediliyor. Gerçekleri söyleyenler diyorsunuz. Dediniz ama Amerika'da şöyle özel bir durum var Türkiye'den farklı olarak. Me Too çok kuvvetli bir hareketti. Çok diri de bir hareket. Bir dizi işte Hollywood yıldızlarına kadar hani kadınlar ifşa etmişlerdi tecavüzcüleri falan. Sosyal medya üzerinden bu kampanya yürüyordu. Sosyal medyada nasıl bir şey yarattı? Yani kadın hareketi Amerika'daki. Hani basın hadi anlayabiliyoruz çok azı tecavüz olayından bahsediyor ama. Ama işte önemli bir fark var. Şimdi Me Too hareketindeki dikkat edelim. Hedef alınan kişiler kimler? Yani şu anda Amerika'da konuşulan iki kişi kim bu işlerle ilgili? Weinstein ile Epstein değil mi? Evet. İsimleri de sonları da benziyor. İkisi de ne bir halk kahramanı ne sevilen kişiler. Yani Amerikan halkının yani çoğunluğunda gene olmaz bu iki oldukça kişi. Oldukça yani, önemli Hollywood şeyler. Çevrelerde önemli kişiler olabilirler. Zengin ama kamuoyunun yani gözünde nobody yani hiç kimsenin umurunda olmaz onlar. Abi Kobe Bryant öyle değil yani sadece Amerika'da değil dediğim gibi dünya çapında bir halk kahramanı o. Sporcular bugün Ronaldo'nun başına geleni de biliyoruz. Geçen yıl burada konuştuk. Ben de onu hatırlatacaktım. Cristiano Ronaldo. Bir soruşturma var falan. Örtbas edildi. Kadın Der Spiegel'e konuştu. Vesaire. Muhtemelen o Amerikalı kadının... Amerikalı mıydı? Şimdi unuttum. Yani Brezilyalı mıydı? Ben de hatırlamıyorum. Kadının da tehdit edildiğini falan biliyoruz. Şimdi Ronaldo'nun elindeki kamuoyu gücü, maddi güç karşı tarafta yok. Böyle bir durumda ama işte maddi gücün yanı sıra müthiş bir şey var. Yani Ronaldo'nun arkasında da halk kahramanı onlar yani. Sadece ülkeleri için de değil. Yani Ronaldo'nun ülkesi 9-10 milyonluk Portekiz ne olacak ama 200 milyon sadece Instagram takipçisi var. Sadece bir platformdan bahsediyoruz. İşte Kobe için de aynı şey. Zaten az konuşuldu olay ama hatırlamaktan istemiyor insanlar. Yani orayı belli ki çok o işte Los Angeles'ta, Philadelphia'da, Amerika'nın diğer yerlerinde, Filipinler'de, İtalya'da onu kahramanları olarak görmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Yani bunu tespit için söylüyorum. Bunu iyi bir şey diye söylemiyorum ben elbette. Yani evet, evet. Mevcut durum böyle maalesef. Yani o 2003'te 19 yaşında olan kadının şimdi nerede olduğunu da bilmiyoruz. Yani bir takip şeyi de görmedim. Şimdi dedim 36 yaşında bir kadın olması lazım. 35-36 yaşında. Nasıl etkilendi buradan? Başına neler geldi? Hayatta ne yapıyor? Ben bilmiyorum en azından. Yani o kadar detayını görmedim. Evet, MeToo hareketi bakalım belki de onu da çıkarır ortaya inşallah. Bekleriz. Evet yani bu Fransa'da böyle büyük bir olay var bu hafta. Belki onu herhalde devam edecek sonraki haftalarda konuşuruz. MeToo deyince L'Equipe gazetesinin patlattığı bir olay oldu Fransa'da bu spateni dünyasında. Bakan ülke karıştı. Öyle mi? Ha, onu hiç duymamıştık. Muhakkak evet, onu da konuşalım. Alp takiptesin. Daha detay için sonraki haftalara bırakalım. Evet, bırakalım. Çünkü devamı gelecek. Spor Bakanı bütün buz pateni, buz sporları federasyonunu falan toplantıya çağırdı herhalde. Federasyon Başkanı gidici. Herhalde öyle gözüküyor. Çünkü yıllarca tam Larry Nassar olayının benzeri. Yani evet. Göz yumulmuş. Evet. Uzun yıllar. Evet, o Larry Nassar olayını da takip ettik. Işte, dediğim gibi yani bu modern dönemin şeyi muhtemelen 30 yıl önce olsa farklı bir tablo olabilirdi ama hele bu Michael Jordan sonrası dönemin büyük bir kahramanı olduğu için karanlık nokta gözü göz ardı ediliyor. Evet. Elbette. Peki onun dışında 3-4 dakikamız kalmışken başka bir küresel durum bu koronavirüs mevzu içindeki müthiş bir etkisi olmaya başladı spora da her alan olduğu gibi yani sadece ulaşıma, dünya ticaretine, ülke arası ilişkilere değil, sporda bir etkisi var. Çünkü Çin tabii artık büyük bir spor ülkesi. Yani spora büyük bir ilgi ve yatırım var ve çok sayıda hani Çin'in her spor dalında etkili olduğunu söylemek mümkün. Bir de birçok spor dalı ev sahipliği yapıyor. İşte 2 yıl sonra kış olimpiyatları olacak Pekin ve civarında. 2022'de neredeyse tam 2 yıl kaldı. Yani bir sürü de küçük organizasyon var diğer dallarda. Şimdi bu koronavirüs paniğiyle bunlar yavaş yavaş iptal edilmeye başladı. Yani bir örnek Çin'de gelecek ay 13-15 Şubat mı? Yani Şubat ayının ortasında Dünya Salon Atletizm Şampiyonası vardı. Ancak işte önce panik oldu. Mesela Büyük Britanya Federasyonu biz herhalde sporcuları göndermeyeceğiz dedi. Nanjing'de olacaktı şampiyonu. Pardon. Mart ayında. 13-15 Mart. Daha bir buçuk ay var. Ama Dünya Atletizm Federasyonu aldığı bir kararla şampiyonu bir yıl erteledi. Bir yıl. Ha. Yani şu an için başka bir yerde almadı. Mart 2021'e kadar erteledi. Belli ki bir diğer atletlerin, dünya atletlerinin problemi olacak diye problem oldu. İşte basketbolda olimpiyat elemeleri Çin'den şey alındı, Sırbistan'a alındı. Yani Nisan ayında Formula 1 var. Çin, Şangay Grand Prix'si Çin'de. Ne olacağı belli değil. İşte futbolda Çin takımının bazı oyuncuları, Çin milli takımı, kadın milli takımı Avustralya'ya gitti. Olimpiyat elemeleri için. Ama oyuncuların bir kısmı galiba karantinaya alınmış. Şimdi biliyoruz Çin Ligi'nde bir sürü yüksek maaşlar olduğu için bir sürü erkek oyuncu oynuyor. Erkek futbolcu dünyanın diğer yerlerinden. Onlar ülkeden kaçma teşebbüsünde. Yani bunu bahane edip biz oynamayalım falan diye ama. Evet yani şu ana kadar doğrulanan 213 ölüm vakası var. Ve 9800 civarında da vakanın koronavirüs hastalanması vakası da doğrulanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri de yayılmaya devam ediyor. Devam ediyor. Dördüncü seviyeye çıkartmış Amerika Birleşik Devletleri. New York Times'dan son dakika haberi olarak bu. Yani dördüncü seviyede en yüksek güvenlik riskiymiş. Yani Çin dışında da risk olduğunu da Dünya Sağlık Örgütü de zaten ilan etti. Yani çok ciddi bir durum var hala. Küresel acil yani durum. Yani bundan kaç ay sonra? 6 ay sonra Tokyo'da yaz olimpiyatları var. Evet. Çin'in denizden komşusu. Yani büyük bir insan ve sporcu hareketi olacak Japonya'ya doğru. En az 16 ülkeye de yayılmış durumda. Bunlar kontrol edilir mi edilmez mi bilmiyorum. Yüzlerce Çinli sporcu da Tokyo'da olacak tabii. Muhtemelen seyirci de olacaktır. Yani o zamana kadar nasıl kontrol altına alınacak doğrusu kestiremiyorum ama spor daha fazla payına olacak gibi. Yani önümüzdeki hafta ve aylarda yani daha fazla iptalle karşılaşabiliriz. İşte birçok batılı ülke vatandaşlarını Çin'den çıkarmaya çalışıyor falan. Böyle bir de şey bir Çin karşıtlığı çıktı galiba. Evet, onu sabah konuştuk. Acayip Avrupa'ya dahi yayılmış olan bir ırkçı yaklaşım var. Ya her gördükleri çekik gözlüğü koronavirüs taşıyan birisi zanneden. Bunun sebebi bir de müsebbibi zanneden bir tipik ön yargı çıktı galiba tabii ortaya. Spora da yansımasını biraz şey yapabiliriz. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda da aylarda konuşuyor olacağız. Bunu işte ilk iptalleri gördük ya, ben olimpiyatın da akıbetini merak ediyorum. Evet, yani çok önemli bir konu. Bunu takibe alalım yani. Bu arada söylemeyi unuttuk galiba ama Hürriyet'te şey diye ilginç bir haber çıktı. Şu anda yoğun bakımda olan 1370 kişiden ümit kesilmiş. Yani ölecekler diyorlar. Kurtulanlar var. Bu, ümit kesildi diye Hürriyet'in, yoğun bakımdakiler. Hürriyet'in ümidi kesilebiliyor zaman zaman ama yani başka kaynaklardan da kontrol etmek lazım. Evet, ümidi ben çabuk veren bir tek Hürriyet'te bir gördüm bir yandan da. İlginç. Hürriyet'ten ümidi kesmeyelim. Amiral gemisi sonuç olarak değil mi? Amiral gemisi. Evet. Rahne açılmış bir amiral gemisi ama neyse. Karantinaya almasınlar da. Peki. Alp, o zaman bitiriyoruz herhalde. Evet, öyle yapalım. Haftaya bu Fransa'daki mevzuyu konuşuruz. Belki şeyde Avustralya açılış şampiyonluğuna da haftaya bakarız artık. Evet, evet, tamam. Çok teşekkürler Alp Bey. Sizinle beraber program yapmak çok güzeldi. Büyük bir keyifti benim için. Muhtemelen. Ben teşekkür ediyorum. Görüşeceğiz. Olsun, görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Açık Gazete programını burada bitirirken de bir kez daha hatırlatalım. 25. yılında Açık Radyo'nun devam eden etkinlikleri kapsamında, 25. yıl etkinlikleri kapsamında Salt Galata ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bunu radyoda anlatsana sohbetlerinin ilki başlıyor yarın. Saat 16'da Salt Galata'da olacak. Koku programının yaratıcısı Vedat Ozan'la Sanat Uzun İlham Sonsuz programlarının yapımcıları Şenol Ayla ve Timuçin Oral fikir ve birikimlerini radyofonik ortama nasıl taşıdıklarının hikayesini dinleyicilerle de paylaşıyorlar. Ayrıca ben Deniz'de Oya Baydar'la birlikte Köpekli Çocuklar Gecesi üzerinden ve benim de Kıyamet Tacirlerine Karşı Kıyamet adlı kitabım üzerinden ekoloji veya iklim krizi ve edebiyat başlıklı bir konuşmaya da katılacağız. O da 15'te olacak İstanbul Edebiyat Evi'nde. Evet efendim. Önce kitap mekanında. Evet. Aynı zamanda yarın Unicall'da saat 16'da Atlas Sarrafoğlu ile benim bir konuşmam olacak. Atlas birazdan yayında olacak iklim acil programında diğer iklim grevisi arkadaşlarla beraber, o detayları verir. Ama malumunuz son programım, son dahil olduğum Açık Gazete. Tabi ileride desteğe de gelebilmenin kapısını da açık bırakarak söyleyeyim bunu. Müsaadenizle ufak bir teşekkür listesi hazırladım. Başta ekip arkadaşlarıma, sayesinde çok şey öğrendim. Ömer Madra'ya, Selahattin Çolak, Roblund Dayar'a, Mert Öztekin'e ve tüm radyo çalışanlarına ve Açık Radyo ailesine, Açık Gazete'yi devraldığım Mahir Ilgaz'a ve beni radyoyla tanıştıran arkadaşım Evrim Çoksöylere, radyodan dışarı çıkmamı sağlayan yok oluş isyancılarına ve iklim grevisi gençlere, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan annem, babam ve kız kardeşim Aslıhan'a, bu hüzünlü vedada yanımda durarak bana daha da güzel günlerin geleceğini gösteren kız arkadaşım Müge Yorgancı'ya ve siz muhterem dinleyicilerimize her şey için çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum hepinize. Efendim, böylece bitiriyoruz bu veda ile birlikte. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Özdeş Özbay'la ondan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer buradaydı, hatta desteğini de bizzat buraya gelerek de sürdürdü. Aynı zamanda Robi Tayar yoktu bugün ama Andrei Grisku da hepsi bir arada. Berhem Baltaş'ı da sayarak bitirelim. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Bir de ufak parçayla bitiriyoruz. Onu da ben seçtim müsaadenizle. Bob Dylan'ın New Folk konserinden bir parça. Hey Mr. Tambourine Man dinliyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kayıt al. Yayında mıyız? Aha, yayında mıyız? But his family lived up in a little mining town He said he ran away from home 17 times and got brought back 16. At any rate, I don't think anybody needs to talk for him if Bob Dylan is within hearing distance. I hope he comes forward. There is he. Bob, you are sitting back there. Yes, yes. I hear you well. I think you have the wrong man. This is called Hey, Mr. Tambourine Man. Please play a song for me. Upon your magic swirling ship, my senses have been stripped. My hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I am ready to go anywhere. I'm ready far to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath a diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and feet driven deep beneath the weeds. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come far.